Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te kunnen maken aan het bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Kristersson dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om de bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden al 11 mensen omgekomen bij bendegeweld, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. Het Openbaar Ministerie heeft het Erasmus MC in een e-mail gewaarschuwd voor student Fouad L, die gisteren een docent, zijn buurvrouw en haar dochter doodschoot. Het OM wees erop dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling, dat hij zou lijden aan alcoholverslaving en depressies en dat hij psychotisch gedrag zou vertonen. Het OM werpt de vraag op of L wel geschikt is om arts te worden. De mail is door L zelf gepost in een webforum. Hij klaagde daarbij dat hij door zijn opleiding werd gesaboteerd. Ook hekelde hij zijn buurvrouw, die aangifte had gedaan van dierenmishandeling. De politie onderzoekt of de schietpartijen wraakacties waren. In de VS zijn 2 oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hebben gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. Soms ondergingen ze maandenlange behandelingen. De voormalige directeur van de kliniek in Ohio kreeg 6 jaar cel. Ze deed zich voor als arts, terwijl ze dat niet was en ook geen vergunning had om zorg te verlenen. Haar man is KNO-arts, maar is ook niet bevoegd om diagnoses als dementie te stellen. Hij kreeg ruim 3 jaar cel. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en westen van het land wat regen. Minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een overwegend grijze dag met soms een bui. Later klaart het vanuit het westen op en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Country start in Nashville. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Begin dit decennium was de Amerikaanse serie Nashville een enorme hit. In deze dramaserie volgen we gevallen en reizende sterren die het allemaal willen maken in de country scene. En naast rivaliteit, bedrog en intriges was er daarom meer dan genoeg muziek in te zien. She was the queen of the charts. I wish the new record was performing better. Miss James, you've got to find your place in a new market. But when you're on top, one idea is for you to co-headline with Juliet Barnes. Co-headline? Who goes on first? You have to fight to stay there. Reyna wanted to meet Juliet Barnes. My mama was one of your biggest fans. She said she'd listen to you while I was still in her belly. Well, that is a charming story. Nashville. En die muziek wordt nu in het theater gebracht, in Nashville in concert, door zangeres Leonie Meijer. Hallo Leonie, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn, want een tof, te gekke intro. Ja. Gelijk all the drama out there. Ja, want is het echt zo dramatisch, die serie? Want ik zei al, intriges, seks, alles zit erin, hè? Alles zit erin. Als je 6 seizoenen hebt gezien, dan heeft iedereen het met iedereen gedaan. Ja. En niet alleen muziek gemaakt. Nee. Hoe heb jij de serie ontdekt eigenlijk? Nou, dat is wel een grappig verhaal, want het was eigenlijk de grote Rob Stenders die tegen mij zei, jij moet dat echt kijken. En toen was het een hele grote hype en ik dacht, nou ja, dat zal toch allemaal, het zal wel. Ik zei, nee joh, hij bleef aandringen en uiteindelijk ben ik gaan kijken en was ik meteen vanaf de eerste aflevering hooked. Ja, wat maakte dat je hooked was? Nou, omdat het gewoon heel veel herkenning oplevert voor mij als muzikant en songwriter. En Nashville is natuurlijk in zekere zin een soort mekka van songwriting. En dus ik dacht, ja, ik ga toch eens even kijken. En dan zie je toch wel dat er heel veel herkenbaar is gewoon. In die struggle om om je liedje ergens te krijgen of om succes te behalen. Die grote droom achterna te gaan. En ja. Ja, en de serie draait onder andere om Raina James, hè, gevestigde ster waarvan de carrière toch een beetje in de flop lijkt te lopen. En een nieuwe ster, Juliet Barnes heet ze, en die lijkt haar in te halen. En daar zit ook een soort strijd in dan, hè? Ja, enorm, want die Juliet Barnes, dat is een soort ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar een soort trailer trash, zeg maar. Ja, die zich overal, die maakt overal ruzie. Maar dat is echt een tienerster eigenlijk. En Raina James is meer de gevestigde orde die, ja, veel braver karakter heeft. Maar wel echt stadions vult, maar alleen niet meer zo, niet helemaal meer uitverkocht. Dus dan wordt er ineens gezegd, jullie moeten samen. En dat botst in het begin heel erg natuurlijk. Ja, en in welk personage herken jij je dan het meest? Oh, nou, ik ben zeker meer een Raina James qua karakter, ja. Niet dat ik de stadions uit verkoop, maar ik ben zeker meer een Raina James, ja. Ja, ja. Wat spreek je zo aan deze muziekstijl, aan country? Nou, ja, ze zeggen wel eens de beroemde zin, three chords in the truth, weet je wel. Het is, vind het vaak heel eerlijk. En, eerlijk? Eerlijk. Gewoon from the heart, weet je wel. De liedjes zijn bedoeld om te raken of om iets bij een luisteraar op te roepen. En ik denk dat ik dat wel het mooiste vind. Ja, en die muziek die komt ook zeker in de serie voor. Laten we er even naar luisteren. Er gelijk helemaal in op, Leonie. Ja, ik was gelijk mijn tekst aan het leren voor volgende week. want welke van deze liedjes zitten erin? De eerste twee. De eerste. Be My Girl en Ho Hey. Nee, Ho Hey. En er was er nog een die voorbij kwam. Ik weet het even niet meer. Sorry. Niet Be My Girl, maar Ho Hey zeker, ja. Ja, precies. En ja, het is natuurlijk niet zo gek dat muziek een prominente rol speelt in een serie genaamd Nashville. En jij dacht, ik ga dit in het theater brengen. Hoe is dat gegaan? Nou ja, ik werd er eigenlijk voor gevraagd. Dus dat is altijd het allerleukst. Het was eigenlijk René van Kooten die tegen mij zei van, ik wil ooit een keer met jou een theaterprogramma maken. En hij heeft zelf een productiebedrijf samen met iemand anders, Mark Schultheis. En die hadden samen dit idee bedacht en daar werd ik voor gevraagd. Ja, en hoe gaat de show eruit zien dan? Het is ik ga met band spelen. Dus we gaan met 5 muzikanten toneel op. De show is overwegend. Het is het meeste repertoire van Nashville. De serie wordt gespeeld. En het is eigenlijk alles draait om de muziek op die avonden. Ja, ja, en je had natuurlijk in principe alles ooit kunnen zingen. Je hebt echt voor deze serie gekozen. Ja. Waarom dat? Nou ja, ik dus niet. Ik werd ervoor gevraagd. Ja. Ja. Het zijn gewoon. Ik denk dat het wel heel bijzonder is dat er een serie bestaat waarin acteurs ook daadwerkelijk echt allemaal kunnen zingen en spelen. En dat er dus ook heel veel origineel repertoire speciaal voor die serie geschreven is, wat zo steengoed is. Er zitten ook wel een paar covers in, of een paar klassiekers, zou ik maar zeggen. Maar ik vind dat ongelooflijk dat zo goed is geschreven. En dat er dus echt albums vol zijn gemaakt met die, ook met alle originele acteurs. Ja, want daar moeten we het ook even over hebben, heb ik het idee. Want elk seizoen heeft ook iets van 4 of 5 cd's met zich meegebracht, toch? Ja, precies. Dat is precies mijn punt. Ik vind het al echt heel bijzonder. En het werd natuurlijk daar allemaal geproduceerd. Maar ook dat het dus echt dat het zo goed is, dat vind ik dan mooi. Ja, ja, en Nashville, nou ja, die titel is, dat zal iedereen natuurlijk weten, gebaseerd op de countrystad van Amerika, Nashville natuurlijk. Ja. Ben je daar wel eens geweest ook? Ik ben er ook een keer geweest. Hoe was dat? Dat stond al op mijn bucketlist. Ik wilde heel graag een keer een reis maken naar de zuidelijke staten van Amerika. En ben toen met een auto van New Orleans naar Nashville gereden en weer terug. En ik had in Nashville een schrijfsessie gepland met een lokale songwriter. Omdat ik dat heel graag een keer wilde beleven. Mm-hmm. Dus ik ben gegaan. En hoe zag die sessie eruit dan? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, het grappige is dat dat ook in de serie heel erg voorkomt. Dat je mensen gewoon elke dag, die gaan dan naar de studio of van bij hun publisher, een uitgever. En ze gaan daar gewoon de hele dag zitten schrijven in een ruimte. En vaak ook met meerdere groepjes tegelijk. En dat was in dit geval ook zo. Dus ik ontmoette deze Sam Ashworth. Ontmoette ik daar bij de uitgever in Nashville. En ja, gitaar mee, recorder en gewoon ja, hier zijn we dan. Ja. Waar wil je het over hebben, zei hij. Ja, en waar wilde je het over hebben? Nou ja, dat was wel bizar, want ik ontmoette hem zeg maar op de helft van de reis. Dus ik had al heel wat kilometers afgelegd in mijn eentje. Om van New Orleans naar Nashville te komen. Dus ja, ik zat eigenlijk vol met indrukken van alle kilometers die ik had gemaakt. En dus één liedje heette ook Miles, Miles, Miles. Omdat gewoon de afstanden die je daar dan aflegt en het gevoel wat dat dan oproept, ja, dat is zo overweldigend. Het is gewoon helemaal niet vergelijkbaar met als ik hier op de A4 rijd, nee. Zeg maar. Of wat dan ook. Maar ja, als je daar dan in je eentje op die enorme uitgestrekte wegen, het lijkt wel alsof dat gewoon mentaal ook iets met je doet of zo. Alsof je echt letterlijk dingen een beetje achter je laat. Ja, ik vraag me ook altijd een beetje af waarom het allemaal in Nashville gecentreerd is. Ja. Of is gewoon ooit bedacht, nou, leuke plek. Ja, ik weet niet. Er zijn heel veel plekken natuurlijk daar. Ik bedoel, je hebt ook Memphis, je hebt New Orleans zelf natuurlijk. En Atlanta, ja, ik bedoel, het kan niet op. Maar Nashville, ja, dat is dan toch wel echt het country mecca. Ja, en nou ja, dat genre heeft zich enorm ontwikkeld door de loop van de jaren heen. Want het begon ooit zo. Ja, Arkansas... Traveler is dit, het oudst opgenomen nummer wat er bestaat in de country scene uit 1922. Ja. Hoe is het voor jou dan om dit te horen? Ja, ik zie hier gelijk echt zo'n traditionele bar vormen waarmee je cowboy boots aantrekt en gaat line dansen. Ja. En de fiddle natuurlijk, heel karakteristiek. Maar het is ook gelijk dat ik denk, ja, dit is echt de traditionele country. Die ga je niet echt terug horen in de show bij mij. Nee? Nee. Nee, maar dit is wel het beeld wat ik heb van country. Wat veel mensen hebben van country, denk ik. Ja, maar dan heb je ook al... dat snap ik. Want dat is natuurlijk heel diep geworteld in zo van... oh, dan ga je allemaal zo dit doen. Maar ja, ik denk zeker door de jaren heen dat er toch wel heel veel is gebeurd met country music. Ja. Als je kijkt naar wat een Shania Twain heeft betekend... voor de country music, terwijl ze eigenlijk uit Canada komt. Dat vind ik heel geinig. Ja. Best verkopende artiest volgens mij ooit in dat genre. Maar die heeft natuurlijk ook pop-invloeden in haar muziek gebracht, waardoor het ook ineens in Europa aankwam en in de rest van de wereld. Ja. Dus ja, en als je dan ook zelfs in de dance wordt het gebruikt, weet je wel. Dus het is wel heel erg... wijdverspreid, zou ik willen zeggen. Ja, dan vraag ik me toch wel een beetje af hoe het dan van wat we net hoorden. Hè? Dat is het beeld wat ik heb. Is geëvalueerd naar dit. Ja, dit is heel anders weer. Ja. Hoe is dit zo geëvalueerd? Nou, ik denk gewoon sowieso dat we op een punt zijn beland waarbij genres zo enorm gemixt kunnen worden, gemengd kunnen worden met elkaar. En dat niet meer zo heel hard veroordeeld wordt. Nee, want dat vind ik wel opvallend. Want dit is Lil Nas X, heet deze zanger. Dat is een zwarte man, dat is een homoseksueel. Ja. Dat zijn dingen die de country scene 30, 40 jaar geleden absoluut niet had geaccepteerd. Nee, en daarom is het ook zo fantastisch dat dit dan ook zo groot is. Ja. Ja, ik juich heel hard als ik dat dan... Want hoe is dit dan zo groot geworden? Ja, het is gewoon steengoed. Ja, ja, en dat weet maakt je wel. Ze niet meer zoveel uit? Of? Nou ja, dat denk ik dan. Ik weet het niet. Ik denk wel dat sowieso dat je daar nog steeds mensen zal vinden die dat wel erg vinden. Maar ik ben niet een van hun. Nee, want hoe denk jij over die kritiek die toch wel veel mensen hebben over dit genre? Dat het voornamelijk oude witte mannen zijn die geen tradities willen doorbreken die deze muziek maken? Ja, daar snijd je natuurlijk een onderwerp aan wat nogal beladen is. Ja. En kijk, ik ben opgegroeid onder de rook van van Rotterdam. En dus ik weet niet of ik mijzelf daarin expert mag noemen. Maar ja, het is natuurlijk in dat gebied van Amerika is het sowieso heel conservatief. Ja. Ik bedoel, daar zijn de meeste republikeinen, denk ik, te vinden. Ja, ik denk dat muziek juist iets is wat helemaal niet conservatief is. Mm. Dus ik denk dat heel zonde is geweest eigenlijk. Dat zo strak werd gezien, zeg maar. Want er is heel veel erkenning verloren gegaan voor ook zwarte muzikanten. Want die waren er ook veel, hè? Natuurlijk. Country music is gewoon, dat zijn mensen die met een gitaar een verhaal willen vertellen. En dat ongeacht van wie je houdt, weet je wel. Dat is natuurlijk heel, heel breed. Ja. Alleen die erkenning kwam nooit voor mensen van kleur. Dus dat is natuurlijk een heel pijnlijk hoofdstuk ook. En dat is sowieso in de muziek, zeker op die bodem, weet je wel. Dat is natuurlijk iets wat gewoon niet voor te stellen is eigenlijk. Nee, hoe is dat voor jou dan om te horen dat het inderdaad toch nog wel vaak dat conservatieve beeld rondom bestaat? Omdat jij deze muziek zingt, zullen mensen ook denken, oh, dan heb jij misschien ook wel die gedachtegangen. Nou, dit is niet bij me opgekomen, maar dat zou ik super erg vinden natuurlijk. Ja. Ik maak met iedereen muziek. Dus weet je wel, het is niet dat je mijn band dan ook ziet met alleen maar, witte mensen of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, voor mij is muziek echt iets wat ontzettend verbindt. Het doet me bijna pijn als je dat zegt. Ja, ik merk het ook aan, doet me echt. Dat vind ik echt, zou ik heel erg vinden namelijk. Ja. Zou bijna reden te zijn, zeg maar, als dat. Ik mag hopen dat men hier daar niet zo tegenaan kijkt. Nee, maar dat lijkt me voor jou als zangeres van dit genre, maar ook fan, gewoon een moeilijk om daarover te praten ook misschien. Nou ja, ik ben fan van muziek, weet je wel. Ik ben fan van mooie liedjes. En ongeacht door wie ze geschreven zijn. Mm-hmm. En ik denk dat uiteindelijk overwint in een programma met mooie muziek. Weet je? Ja, en dat blijkt ook zeker in dat genre. Want we zijn het conservatieve is altijd heel duidelijk geweest. Maar het zijn juist toch wel de progressieve artiesten die doorbraken, hè, in ja, dit genre. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hoe zit dat precies? Ja, ik denk toch dat het dan heel erg opvalt. En het is zoals ook met Dolly Parton, Shania Twain, maar ook Bob Dylan, weet je wel, die toch zo heel eigenwijs hun eigen weg zijn gegaan en zich niet hebben aangetrokken van wat andere mensen daarvan vonden. Dat is toch wel heel belangrijk, denk ik, ook voor de ontwikkeling van muziek. Ja, ik moet ook gelijk denken aan de Dixie Chicks eigenlijk. Dat is een groep die bestaat uit 3 vrouwen. Ja. Nou, die hebben wel veel te verduren gehad in de country scene. En die lijken nu wel omarmd te worden. Is dat dan toch gewoon een tijdsverschuiving, denk je? Ja, want die spraken zich politiek uit natuurlijk tegen Bush destijds. Mm-hmm. Ik geloof dat er hele brandstapels waren met hun praten, weet je wel. Ik bedoel, heeft dat er misschien ook een beetje mee te maken dat het toch vrouwelijke artiesten waren? Dus dat het dan makkelijker is? Dat zal zeker hebben meegespeeld, ja. Dat durf ik wel, dat durf ik wel met zekerheid te zeggen, ja. Ja. Maar dat heb je natuurlijk ook met wat we dit jaar natuurlijk weer hebben meegekregen met de dood van Sinéad O'Connor, weet je wel. Ik bedoel, als een vrouw zich ergens tegen een instituut zich afzet, ja, man, ik bedoel, dat is misschien geen country music, maar ik hoorde overigens wel laatst een versie van Nothing Compares to You door de Chicks. Ah. Die inmiddels natuurlijk geen Dixie Chicks meer heet. Nee, ja, dat is waar. Ja. Maar en hoe probeer jij jezelf dan als artiest daar? Want wil jij gewoon mooie muziek zingen of wil je ook je uitspreken? In dit is echt een programma dat draait om mooie muziek. Ja. Ja. Ja, en nou, die mooie muziek heb je ook meegenomen, want vannacht ben jij ook de DJ. De eerste die we gaan luisteren is uit de serie. Dat is Oh Hey, waar we net een heel klein stukje van hoorden. Ja. Waarom wil je deze graag helemaal laten horen? Ja, ik vind dat gewoon, dat wordt gezongen door door de zusjes, zeg maar, die in de serie zitten. Dat zijn de dochters van die Raina James, om het eventjes in het fictieve karakter te houden, de namen. En het is natuurlijk een grote hit van de Lumineers. Maar ik vind deze versie heel sympathiek. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast Leonie Meijer? Gebruik dan de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Uit de serie Nashville, Ho Hey, hoorde je een grote hit uit die serie. In de studio zit nog steeds Leonie Meijer, zangeres en songwriter. En ze gaat vanaf komend week de theaters in met haar nieuwe theatertour Nashville. Waar dus grotendeels de muziek uit deze serie in zit. Zit er eigenlijk ook andere muziek in, Leonie? Ja, ik ga een paar grote country momenten bespreken, zoals wat Shania Twain voor de muziek heeft betekend, maar ook een Dolly Parton en zelfs Taylor Swift. Wat heeft Taylor Swift betekend voor de country scene? Nou, het is meer dat ik het heel leuk vind dat zij in country music is begonnen. Ja. En uiteindelijk helemaal werd verguisd door diezelfde conservatieve toestand, dat ze pop meer pop ging maken. En maar nu is het toch opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Want ja, je kan natuurlijk er niet omheen. Dus hij is de grootste songwriter van het moment, weet je wel. Dus dat vind ik dan heel geinig. Dat zij zo veel betekent voor muziek, dat je er gewoon niet omheen kan, hoe conservatief je ook wil zijn. Ja, maar dat vind ik ook wel opvallend. Dat je inderdaad zegt, nou ja, zo iemand is dan echt verguisd even, omdat ze even niet meer in het plaatje paste toen ze popmuziek ging zingen. Ja. Het is dus wel een beetje een soort heilig genre voor veel mensen. Ja, denk het wel, ja. Ook omdat het ook deels heel religieus is natuurlijk. Ja, hoe heilig is het voor jou, country? Ja, ik weet niet of ik het heilig zou noemen. Mm-hmm. Maar ik vind de gitaar wel heilig misschien. Ja, want je bent al heel lang bezig, hè, met deze muziek. Ja, hoe is dat begonnen? Nou ja, ik zie mezelf nog steeds wel echt meer als popzangeres. Mm-hmm. Ik hou heel erg van die folk-invloeden. Maar nogmaals, dat gaat dan wel echt meer om de modernere country-pop, zeg maar. Ja, nou ja, je hebt niet aan de minste dingen meegedaan. Je hebt aan The Voice of Holland meegedaan in het eerste seizoen, volgens mij was dat. Je hebt de Grote Prijs van Nederland heb je ook nog gedaan, wat ook een serieuze muziekprijs is. Hoe voelde dat je opeens leek door te breken? Ja, dat was heel gek natuurlijk. Ja. Want dat is iets waar ik al, ja, sinds ik gitaar speel op mijn 14e, 15e, is dat natuurlijk iets waar ik wel over gedroomd heb. Maar ja, en dan nu zit je, ja, nu ben je ineens echt serieuze albums aan het maken, weet je wel. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, want je hebt ook 2 albums uitgebracht in het begin van je carrière. Onder begeleiding van je toenmalige voice coach Jeroen van der Boom, was dat uit mijn hoofd? Ja. Hoe was die samenwerking? Nou, hij heeft niet mijn albums begeleid. Maar hij is natuurlijk wel mijn coach geweest. Mm-hmm. Ik heb mijn eerste 2 albums met Daniel Gibson gemaakt. Een producer uit Zweden. Mm-hmm. Die onder andere ook Within Temptation produceert. Dus dat is wel een hele gekke combi geweest. Ja, maar je hebt wel met Jeroen ook nummers opgenomen. Of in ieder geval 1, zag ik. Ja. Dat was in het Nederlands. Nu zing je voornamelijk in het Engels. Ja, dat klopt. Hoe is die switch ontstaan? Nou, sowieso, als ik schrijf, dan komt het heel vaak in het Engels eruit. Met af en toe een uitzondering. Maar eigenlijk heel veel liedjes die ik ook begon te schrijven voor de eerste 2 platen, die hadden Engelse teksten. En uiteindelijk hebben we die omgezet naar het Nederlands. Ook omdat we met Jeroen had ik net Los van de Grond uitgebracht. En het leek ook wel een soort logische stap om dan verder te gaan in het Nederlands. Ook voor het label. Was dat een logische stap. Maar dat was toen een logische stap. En op een gegeven moment was het een logische stap om Engels te gaan doen. Nou ja, ik merkte gewoon dat het bij mij op een gegeven moment begon te knagen. Want ik was gewoon ook andere dingen aan het maken. En dat wilde ik heel graag ook zo laten. Ik wilde het heel graag in het Engels doen. Maar dat werd natuurlijk niet altijd in dank afgenomen om het voorzichtig uit te drukken. Doe je niet dan? Nou ja, kijk, je bent natuurlijk een samenwerking met een label, met een platenmaatschappij aangegaan. En die zijn niet zo van het snel switchen. Nee. Die denken van, dit gaat goed en dit moet je dan blijven doen. Ja, maar jij hebt toch doorgeduwd. Ja. Waarom? Ja, omdat ik gewoon mijn creativiteit juist wilde ontwikkelen. En daarin moet je soms moeilijke beslissingen nemen. Ja. En deze beslissing was moeilijk, want? Nou, vreselijk natuurlijk. Want ik wilde ook graag daar blijven. En ik wilde ook, ik weet niet. Ze hadden ook heel veel voor mij betekend. En ik wilde dat natuurlijk ook op een langere termijn graag. Ik ben best wel loyaal, zeg maar. Dus dat was voor mij om op dat punt echt voor mezelf te kiezen. En een soort nee te zeggen tegen hun, dat vond ik heel moeilijk. Ja. Heb je ook wel eens nummers gemaakt die in beide talen zouden kunnen werken dan? Ja. Ja. Wat maakt dat een nummer in een bepaalde taal beter werkt? Nou, dat hangt in mijn geval, als ik het maak, heel erg van het onderwerp af. Gek genoeg. Ik heb ook een nummer over mijn vader geschreven en dat kwam absoluut meteen in het Nederlands uit. Dus en soms schrijf ik ook voor andere artiesten en dan kan het ook in het Nederlands zijn of Engels. Het is maar net een beetje wat eruit komt. Ja. Dus je vindt Engels niet per se een mooiere taal? Nou, voor heel veel popmuziek vind ik het wel heel lekker. Dat is ook wel waar ik vroeger natuurlijk zelf. Ik was, ja, daar werd ik ook door geïnspireerd uit muziek uit Engeland, Amerika, weet je wel, de echte, al die grote sterren. En dat was toch altijd Engels. Ja. Ik heb begon ooit in een Police coverband, weet je wel. Dat zit er dan zo in. Dus dat is wel, denk ik, waar ik muzikaal mee groot geworden ben of zo. Ja, en dat van die covers wat je zegt, ja, die zing je nog steeds. Die komen ook veel op je albums voor. Vincent zing je, Man in the Mirror. Je gaat nu ook in Nashville in Concert veel nummers van anderen zingen. Wat vind je dan leuk om te doen? Eigen nummers of toch wel die covers? Voornamelijk eigen werk. Ja. Tenzij het iets is wat me heel erg goed ligt. Want ik heb, dat is wel geinig, want ik heb net echt 4 theatertours met eigen werk gedaan. En dit is eigenlijk voor het eerst weer een uitstapje. Ja, ja, ja, ja. Maar je hebt wel veel covers gezongen in je carrière. Ja, zeker, ja. Ja, ja. En wat maakt dan dat de gekozen nummers zijn? Want bijvoorbeeld wat ik net noemde, Man in the Mirror en Ho Hey van Lumineers, dat ligt echt mijlenver uit elkaar. Ja, Man in the Mirror was een nummer wat ik bij The Voice heb gedaan. Dus het zijn dan dingen die hebben dan ergens mee te maken. En Ho Hey is natuurlijk, die komt in de serie voor. Dus dat is, ja, dus voor mij zijn dat hele logische keuzes. Ja, ja, ja, precies. En wat ik ook wel opvallend vind als we naar je eigen muziek kijken. Mm-hmm. Een van de eerste Engelse nummers die je hebt uitgebracht is Naked. Ja. Dat album heette ook The Naked Sessions. ja, dat vind ik dan eigenlijk een beetje, wat je net vertelde, bijna een beetje symboliek voor dat je voor het eerst in het Engels gaat. Ja, was dat en dat nummer heeft ook ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk ben weggegaan. Ja. Wat maakte dat nummer zo belangrijk? Omdat dat gaat over dat je soms nee moet durven zeggen. Hmm. En niet uit die pleasende rol moet stappen. En Naked was in die zin voor mij echt een nummer waarin ik dat voor het eerst durfde te uiten. Ja. Heb je meer van zulke naakte liedjes, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Wat voor? Nou, op de nieuwe plaat komt er ook wel veel, veel eerlijk repertoire, om het zo maar te zeggen. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk eerlijk te zijn. Maar er zijn altijd nog lagen van de uien die je kan pellen. Denk ik dan. Ja. Ik bedoel, dat is denk ik de grote reis die je als songwriter maakt. Ja. Want ik heb ook het idee dat je op die reis veel over jezelf leert. Ja, dat denk ik wel, ja. Los van je carrière als artiest, zeg maar. Wat heb jij over jezelf geleerd? Nou, dat ik heel erg graag af wilde van een bepaalde vorm van pleasen. Omdat dat je creatief niet helpt. Hm. En dat betekent dat je af en toe nee moet zeggen. Dat betekent dat je soms hele harde keuzes moet maken. En wat zijn die harde keuzes? Nou, dat is in dit geval natuurlijk heel duidelijk wat ik net vertelde. Is om na 6 jaar of zo dan ergens weg te gaan waar ik nooit had gedacht dat ik weg zou gaan. Weet je wel, dat is toch, dat vond ik heel een groot besluit, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En ook opeens de stap van puur zangeres, eigenlijk om het even zo te noemen, naar de theaters. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou ja, dat was toch ook anders. Zo. Ja, dat is zeker anders. Maar ik had een heel duidelijk beeld van wat ik wil is publiek opbouwen. En ik wil mijn verhaal kunnen vertellen in theater. En de liedjes die daarbij horen spelen. En ik wil liever niet met een tape op de braderie staan. Nee, is dat toch minder? Want je zegt, ja, het gaat mij om de muziek. Ja, daar, je kan op de braderie ook die liefde voor de muziek overdragen natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb heel graag muzikanten om me heen. Hm. En het is absoluut niet minder, want ik veroordeel dat niet. Maar het is niet iets waar ik muzikaal in uitgedaagd word als er gewoon wordt ingestart. En kijk, dan ben je echt aan het entertainen. En ik ben ook een entertainer. Maar ik heb ook heel graag een gitaar in mijn handen. En het liefst met een hoop muzikanten bij me. Want hoeveel mensen heb je om je meestal? Nou ja, ik heb toevallig net een paar jaar solo gespeeld. Maar dat is heel grappig dat je het zegt. Ja, ik kom uit de bandjeswereld. En op een gegeven moment na The Voice moest ik inderdaad met die tape act het land in. Nou, dat is gewoon niks voor mij. Dus daar ben ik ook gauw mee gestopt. En deze tour is samen met z'n zes op het podium. Ja, met twee zangers erbij, backings. Dat is al iets waar ik al helemaal naar uitkijk. Ja, en wat ook wel tof is, jij hebt een enorme inhoudelijke hand gehad, hè, in deze. Ja. En hoe is dat? Dat is ook voor het eerst. Dat is bij mijn eigen theatershows die gewoon onder mijn eigen naam zijn gemaakt, zeg maar. Daar heb ik echt samen met de regisseur ook behoorlijk de inhoudelijke dingen bijgedragen. Zo, dat is een moeilijke zin op dit uur. Maar in dit geval doe ik het alleen. En ik heb eerst die serie natuurlijk gekeken. En ik heb alle nummers genoteerd die ik het belangrijkst vond uit die 6 seizoenen. En daarbij heb ik een beetje een programma in gedachten gekregen van hoe ik dat wilde gaan vormgeven. Ja, maar er is zoveel muziek. Heel veel muziek, ja. Hoe maak je die keus? Seizoenen. Nou ja, ik heb dat. Dan vind ik het. Dan moet je echt de krenten uit de pap halen. Ik vind dat je dan echt de songs moet doen die of in het verhaal echt een heel grote betekenis hebben gehad, maar muzikaal moet het ook ijzersterk zijn. Ja. Dus en dan, ja, ik bedoel, als je dan kan kiezen uit 6 of 8 albums vol met muziek. Ja, waar begin je? Ja, nou ja, dus met kijken. Ja. Kijken en luisteren. En ik weet gewoon, als ik geraakt word, dan schrijf ik hem op. Wanneer word je geraakt door muziek? Weet je dat? Ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat rationeel aan te wijzen. Maar. Nou ja, dat ligt heel vaak natuurlijk aan de compositie. Ja, ik bedoel, wat maakt een compositie goed? Ja, dat is dan, dat is zo'n, Dat is een raar iets, want dat is ten eerste soms heel technisch, maar tegelijkertijd is het ook gewoon, doet het iets met je of niet? Weet je wel. Ja, en bij deze tour heb je natuurlijk ook veel controle, hè? Want ja, je hebt niet alleen de muziek uitgekozen, maar mag denk ik ook meedenken over verlichting, geluid, wie staat waar. Ik heb de band samengesteld. Ja, nou, dat is ook lastig. Je moet overal over nadenken. Ja, maar ik vind dat dus eigenlijk het mooiste wat er is. Ja. Ja, ik word ook graag uitgedaagd. Ik kan, ik heb namelijk, dat is het, zeg maar, de andere kant van het pleasen. Ik weet eigenlijk heel goed wat ik wil. Dus dat was juist mooi om dit zo samen te stellen. Ja. Moet alleen nog wel doen volgende week. Ja, want volgende week is de montage. Dat betekent dat je alles gaat bekijken. Ja. Dus het kan nog heel anders worden. Nou ja, dan is het, zeg maar, kijk, nu heb ik het bedacht en op papier gezet. En we hebben gerepeteerd, dat soort dingen. Ja. Ik heb geschaafd en gedaan, maar volgende week dan moet ik zelf op het podium staan en alles doen, uitvoeren. En dan daarnaast ook nog zeggen van, ja, maar dat lichtje moet daar. Of dat is dat, weet je wel. Dus dat, daarom dan heb ik 10 verschillende petten op. En dan, dat kost me waarschijnlijk ook weer 10 jaar van mijn leven. Maar dat heb ik er wel heel graag voor over, want hier zit echt wel mijn hart in. Ja. Ja, ben je er al een beetje klaar voor? Want je gaat 5 oktober, moet de eerste show er wel staan. Dat klopt. Ik ben er medium klaar voor. Medium klaar maar voor. Ik heb nog een paar dagen. En dat is in deze tijdspan is dat nog best wel veel. Dat zeg ik voorzichtig. Maar ja, ik presteer ook het beste onder druk. Dus dat gaat wel goed komen. Altijd al gedaan ook? Ja, altijd al gedaan, ja. Ja, dan is alles, het is altijd hollen of stilstaan. Sowieso in muziek. Want ja, de ene keer ben je in een schrijfperiode en dan lijkt het allemaal wat rustiger. En dan is het op een gegeven moment klaar en dan ga je het promoten. En dan zit je ineens om 2 uur 's nachts bij de radio. Ja, ja. Ja, nou ja, en dat je druk hebt, dat is duidelijk. Want je bent ook nog bezig met een nieuw album. Ja. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Wil je reageren als je nu zit te luisteren? Dat kan natuurlijk. Stuur dan een berichtje via de gratis NPO Radio 1 app. Je hebt een paar dagen geleden ook een nieuwe single uitgebracht, You Let Klopt. Go. Ja. Die gaan we zo draaien. Waarom wil je die nu graag laten horen? Ja, dat is het eerste nummer van mijn nieuwe plaat. En die is nu uit. Dus dat leek mij een mooie reden. Waar gaat die over? Het gaat over een relatie die kapot gaat. Waar je dan net iets lang nog aan wil vasthouden. Dus ja, op een gegeven moment moet je dat, you let go. Autobiografisch, denk ik. Jij kijkt zo door mijn ogen heen. Ja. Ik probeerde dat te verbergen. Niet goed gelukt, geloof ik. Nee. Nee. Ik kan soms moeilijk loslaten als ik ergens van hou. We gaan naar de luisteren. You Let Go is dit van Leonie Meijer. I used to dream about this. I used to dream about love. I used to dream about happiness. But we got lost in our holy mess. I held you tight, and you let go, you let go, you let go. I used to hold you tight. Ooh, ooh, ooh, ooh. A one-way road that carries our mistakes. Used to believe in give and take. I know that I was more than you could ever bear. In the fading glory of our love. You Let Go van Leonie Meijer. En die zit hier ook in de studio. Is het toch bijzonder om het weer op de radio te horen, Leonie? Ja, altijd, behoorlijk, want hij is pas net uit, weet je wel. Dus ja. Dat is bijzonder. Ja, en het is een heel persoonlijk nummer, vertelde je net. Is dat nou makkelijker om over jezelf te schrijven als songwriter of toch over algemene dingen? Ja, ik put toch altijd meestal uit mijn eigen ervaring of wat ik voel bij anderen. Maar dit album wordt wel heel persoonlijk, ja. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, ik probeer dat altijd te doen. Dus in die zin is het geen bewuste keuze van ik ga dat nu doen. Maar ik heb wel probeer wat eerlijker te zijn, denk ik. Ik dacht altijd dat ik dat deed, maar dat kan je echt nog wel ontwikkelen meer dan. Zo, dit is een vaag verhaal. Nee, vertel. Nou, ik dacht altijd dat ik vrij eerlijk was in mijn muziek. Maar ik denk dat je daarin ook nog verschillende levels hebt. Ja, ja. En hoe is het album dan begonnen? Want het is wel anders dan wat je normaal maakt. Dit is vrij groot en normaal doe je toch een beetje. Ja, dit is eigenlijk. Kleinkunstachtig zou ik het willen noemen. Dat is. Heel zwaar, want de eerste twee albums die zitten meer in deze hoek qua grote producties. Dus in die zin heb ik dat allemaal wel een beetje, zeg maar, gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dit is wel echt de nieuwe sound van de plaat. Ja, en hoe begon je aan dit album? Want het is een eenzaam proces, hè, in het begin, muziek maken. Ja, meestal wel, ja. Ja, ik kreeg carte blanche van mijn uitgever om lekker de studio in te gaan. En hij zei, ga dan maar gewoon beginnen aan die nieuwe plaat. En ga de Wisseloord Studios in, want die ga ik voor je boeken. Zo. Ja, en ik zei nog, nou misschien dan een middagje daar of daar. Toen zei hij, ik heb 3 dagen voor je geblokt. En ga maar een begin maken. Ga helemaal alleen? Helemaal alleen. In een tentje. Ja, nou ja. Levert op blikvoer. Ja. Zo, ja. Ik weet niet, het is gewoon de Wisseloord, dat ademt sowieso inspiratie. Ja, zeker. En toen had ik echt mijn hele auto zat vol met gear, met gitaren en interfaces en computers en alles wat je maar nodig hebt om iets op te nemen. Ja. En hij gaf mij één opdracht mee en dat was, ik wil niet dat je hits gaat schrijven. Dat vond ik heel grappig. Want een uitgever wil natuurlijk eigenlijk het liefst alleen maar hits. Ja, waarom wilde hij dat niet, denk je? Nou, ik denk dat hij probeerde bij mij te stimuleren dat ik niet me zou laten leiden door hokjes of dingen waarvan ik denk dat ik ze zou moeten maken of zo. Dus hij zei, ga maar gewoon ontdekken wat jij te vertellen hebt en hoe je dat wil laten klinken. Dus ga ook productioneel het zelf maken. Want hij zegt, jij weet donders goed hoe je dingen wil laten klinken. Dus ga het maar zelf opnemen. En dan gaan we later wel kijken naar iemand die dat productioneel helemaal naar next level kan tillen. Ja, dat vertrouwen lijkt me fantastisch. Ja, dat was echt van dat. Ja, die zin die zal ik ook nooit vergeten. Want ik wil niet dat je hits maakt. Want nee. Dat is namelijk in de industrie voel je natuurlijk ook wel eens af en toe die druk van. Als je ergens getekend bent, weet je wel. Van ja, ik moet het wel deliveren, zeg maar. Ja. Haalt dat soms ook een beetje het plezier dan uit muziek maken? Dat je eigenlijk altijd maar de kassa moet laten rinkelen, zeg maar? Ja, dat heeft het soms wel gedaan. Maar nu probeer ik me daar juist van los te maken. En ook de druk bij mezelf wat weg te nemen. Want soms kon ik dan een schrijfsessie ingaan met al torenhoge druk. En dat helpt natuurlijk op geen enkele manier. Dus ik denk dat hij dat heeft gezien. En hij heeft gedacht van, ik ga dat bij haar even anders insteken. Ja, en wat doe je dan nu anders dan toen je in 2010 begon met The Voice bijvoorbeeld? Want dan ben je ook nog vrij jong, ligt er vrij veel druk op je ook. Wordt er veel van je verwacht. Dat lijkt me ook dat je dat als artiest bijna kan breken. Ja, dat was de verwachtingen zijn natuurlijk dan een beetje hoog. En qua schrijven was ik zo groen als gras. Dus ik heb daar ook heel veel ontwikkeling doorgemaakt en veel geleerd. Zeker van Daniel Gibson destijds. Mm. Maar ja, weet je wel, inmiddels ben ik ook wel 12 jaar verder. En heb ik zoveel ervaring opgedaan ook. En ik heb heel erg veel afgekeken bij producers. Ik wilde ook altijd weten, als ze ergens aan de knoppen zaten, van wat ze dan precies deden en waarom iets klonk zoals het klonk. En waarom weet je wel, waarom sommige koortjes wel werken en sommige niet. Ja. En ik heb in dit album probeer ik echt dan ja, me zoveel mogelijk uit te dagen om van de gebaande paden af te wijken. Ja, ja, want wie is Leonie Meijer nu dan? Ten opzichte van toen? Nou, ik denk dat dit mijn meest creatieve album wordt. Dus dat je, dat hoop ik althans, dat dat, ja, dat het een soort verrassingseffect ook geeft. Ja, ja. Want ik heb een heel klein stukje van jouw auditie. Oh god. So. Oh yeah. Ik vind het fantastisch gezongen. Maar hoe is dit om weer te horen? Ja, ik hoor, dat is de onbevangenheid, die spat eruit. Ik zie echt een hele andere Leonie hier op mijn beeldscherm dan dat er voor mij zit. Ja, dat klopt. Ja, als ik daarnaar kijk, dan weet ik bijna niet meer waar ik naar kijk. Nee. Is het dan confronterend om dit te horen? Of wel leuk, toch? Niet het is wel waar ik vind het dus superleuk, joh. Dat is natuurlijk heel leuk om te horen. Ik hoor ook echt de zenuwen er doorheen. En ook echt de drive zo van, ik ga jullie allemaal grijpen. Ja, het is gelukt, want ze draaiden. Ja, precies. Nee, dat was fantastisch. Die hele reis bij The Voice. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, de industrie heeft mij ook wel echt veranderd. Ja? Daar is positief, ook wel, negatief? Ik denk creatief gezien positief, want door een reeks, ja, ook je vangt ook veel klappen op. Ja. En dat is omdat creativiteit niet altijd samengaat met business. Nee. Ik echt een heel gevoelig dier ben, ja. Weet je wel. Dus dat heeft me ook echt gevormd. Maar tegelijkertijd is die vorming ook iets waardoor ik juist creatief beter ben geworden. Ja, maar nu met het nieuwe album lijkt dus de creativiteit absoluut boven de business te staan. Ja, absoluut, ja. Ja, dat lijkt me heel bevrijdend. Oh man, ja, dat zat ik. Dat is heerlijk. Maar daarom is het ook wel heel speciaal om nu dan zo'n single te horen. Ja. Anders dan anders. Ja. En welk nummer heb je dan als eerste geschreven? Want je bent bezig met dat album. Hoe, ja, schrijf je alles een beetje door elkaar of heb je al iets af? Hoe gaat dat bij jou? Nou, in de eerste 3 dagen in Wisseloord, waar ik het net over had, heb ik 2 nummers geschreven. Mm-hmm. Waaronder dit. Dat was het tweede liedje wat ik in ieder geval in de grondverf zette in die 3 dagen. Maar ik heb ook een liedje geschreven wat ik dan dit jaar voor het Songfestival heb ingestuurd. Kijk. Ja. Dus ja, ik hoorde dat jij heel groot fan was. Ik ben een heel groot fan van het Songfestival, dus ik ga hier absoluut op doorvragen. Ja. Wat voor liedje is het? Mag er al iets over weten? Nou, het was zeg maar een nummer wat echt de euforie van het zijn in die studio was. Ja. Dus, en het is best wel een serieus liedje over hartzeer, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk breekt het helemaal open in euforie. Ja. Zo van, het komt goed. Ja, en dat heb je dus al ingestuurd. Hoe gaat dat dan? Ja, dat is niet heel spannend. Je stuurt een mailtje. Ja, hoi, dit is een liedje en ik wil het zingen. Ja, heb je er al iets van teruggehoord? Nee, ja, je krijgt dan een ontvangstbevestiging. En ja, er staat dan ook bij van, er zijn heel veel aanmeldingen, dus je krijgt niet te horen als je het niet bent geworden. Dus eind september is de deadline. Voor het insturen. Voor het inzenden, ja. En ik geloof echt, als ik op de socials kijk, dan zie ik echt dagelijks artiesten opstaan die zeggen, ik heb ook een liedje ingestuurd. Oh, echt? Ik geloof dat ongeveer 4 miljoen liedjes op die tafel hebben liggen. Oh, dus ik kan ook nog. Nice. Wat? Ik kan ook nog insturen. Ja, als je even snel een liedje schrijft. Ja, dan, dat doe ik wel. je bent in ieder geval bezig met het nieuwe album, waar dus ook dat mogelijke Songfestivalnummer op staat. Wat mogen we van dit album verwachten eigenlijk? Nou, mijn droom bij deze plaat was dat je echt van hot naar her wordt gestuurd. Dus vanuit euforie naar hartzeer en naar verstilling. Er staan heel veel dingen bij elkaar die, ja, waarin ik zelf de rode draad ben natuurlijk, qua vocale arrangementen, want die heb ik dan allemaal zelf zitten bedenken en opgenomen. Dus ja, het is denk ik een album wat niet gauw gaat vervelen. Nee. Dat is een beetje wat ik hoop. Ja, en een van de nummers die erop staat is This Is Business. Smile through your tears. Songfestival? Of? Nee, want als dat zou zijn, dan mag ik hem niet meer... je mag hem dan helemaal niet draaien. Oh nee, dat is zo, ja. Anders had ik je het echt gestuurd, hoor. Echt ja, waar. Ik krijg zo wel een mailtje van je. maar waar gaat het nummer over? This is business? Ja, eigenlijk wel een beetje wat ik net vertel... over dat het toch wel heel erg vormend is geweest... om ineens, ja... vanuit die coverband van de Police op je 15e... en een droom hebben om de muziek in te gaan... naar dat je ineens in die industrie rondloopt. En ja. Dat het toch allemaal niet altijd even rooskleurig is, laat ik het zo zeggen. Nee, het lijkt los me dan ook wel. Heel veel hoogtepunten, want dat staat er tegenover natuurlijk. Het is heel erg... Het is niet zwart-wit. Nee, het lijkt me dan toch wel lastig om daarover te zingen. Want niet iedereen gaat dat even leuk vinden als je dat zo benoemt. Nee, maar dat is ook wel de stap die ik wilde nemen. Ja. Dus precies die eerlijkheid waar ik het over had. Er zitten ook een paar zinnen in die kan ik bijna zelf niet terug horen, weet je wel. Dat is ook, het zijn er dingen die geweest zijn. En ik kan er nu ook wel afstand van nemen. Maar ja, dat het is een business die ook heel erg draait om uiterlijk. En heel erg, weet je wel, je wordt heel snel afgekraakt. Ja, heb je dat ook meegemaakt? Nou, bij The Voice. Ik bedoel, nogmaals, het is natuurlijk de ene negatieve reactie... er staat weer een andere tegenover. Maar dat was, oma vertelt, maar het is 13 jaar geleden. Het was voor het eerst dat er Twitter werd gebruikt, weet je wel. Oh ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is nu niet meer weg te denken. Maar dat was voor het eerst dat wij een soort second screen hadden. En zo van, heb je een liedje gedaan? Nou, ga maar kijken. Dus iedereen had een oordeel over je? Ja, dat was... Dat, en ik bedoel, nu is dat allemaal een soort van... Ja, we hebben nu te maken met die hele cancelcultuur, weet je wel. Mm-hmm. Maar dat begon daar. In de zin van dat wij... dan heb je live opgetreden voor tv. En dan wordt er zo'n tablet in je handen geduwd. En zo van, nou, ga maar kijken wat er... Ja, en dat is niet mals, weet je wel. Als je voor het eerst... Ik wil het niet eens herhalen, maar ik bedoel... alleen al de opmerking die ik over mijn gebit kreeg of zo, weet je wel? Ja. Crazy. Ja, durf echt je dan nu wel crazy helemaal jezelf te zijn? Ja, of ben je voorzichtiger geworden, denk je? Nee, man. Nee, juist niet. Nice. Want wat moet ik doen, weet je wel? Ik kan mijn tanden niet uit mijn mond slaan, weet je wel? Omdat iemand dat niet mooi vindt. Maar daarom zeg ik, weet je, als je zo gevormd wordt... Het is eigenlijk een vloek en een zegen, want het doet wel even pijn. Maar tegelijkertijd wist ik ook al heel gauw van... ik kan niet alle mensen blij maken met wat ik doe. En ik bedoel, er zullen vannacht misschien mensen luisteren die denken... hey, super tof. En mensen denken van... mijn god, draai alsjeblieft een plaat. Ja, daar kan ik niks aan veranderen. Nee. Nee. Dit is wat het is. Ja, ik heb wel het idee dat je... jezelf nog steeds een beetje aan het ontdekken bent als artiest, als ik je zo hoor. Want je gaat van Nashville muziek naar wat we net hoorden, wat echt zo uit elkaar ligt. Ja, maar ik denk dat Nashville niet, dat is niet mijn oorspronkelijke basis. Hè. Ik bedoel, ik kom echt uit, ik ben opgegroeid in Bluiswijk, vlakbij Den Haag, weet je. Over mij, wat mijn grote inspiratie, weet je, dat gebeurde allemaal in Den Haag met Direct en Kane en Anouk. En die tijd, Ilse Lange natuurlijk wel met Nashville. Plaat, maar ik ben echt een popmeisje. Alleen ik ben altijd wel geïnteresseerd in eerlijke liedjes en die worden heel vaak in Nashville geschreven. Ja. En door mensen zelf heb ik ook het idee. Niet door maatschappijen die zeggen hier is je hit. Nee. Nee. En dan uiteindelijk zijn we natuurlijk stiekem allemaal wel op zoek naar dat moment. Ik bedoel, ik wil natuurlijk ook dat liedje schrijven wat naar het Songfestival gaat. Ook al zijn er 40 miljoen anderen. Ja, maar ik neem wel aan dat je ook je Songfestival liedje een persoonlijk nummer is. Zeker, ja. En dus het is dat ook helemaal laat je niet, nooit los. Het is ook helemaal niet met oog op Songfestival geschreven. En ik denk dat dat het juist heel sterk maakt. Ja, ja. Ik ben niet gaan zitten van, oh, ik moet nu een heel euforische song schrijven waarin er vanaf het eerste moment... weet je wel, dat is allemaal niet geweest. Ja. En eigenlijk alle liedjes die ik ooit heb geschreven... die ergens geplaatst zijn... zijn nooit vanuit een opdracht gemaakt. Die altijd heb ik altijd vanuit jezelf. Vanuit mezelf en die pasten dan toevallig daar of daarbij. En die liedjes moet je ook zeker blijven zingen. En die eerlijke liedjes van anderen ga je nu ook zingen in Nashville in concert. Vanaf 5 oktober staat dat in de... theaters. Leni, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Jij bedankt. We gaan nog wel afsluiten met een laatste nummer. Je wilde graag Shania 2 horen met Giddy Up. Waarom die? Nou, ik vind het zo'n grappige plaat. Want het is van haar laatste album. Queen of Me, geloof ik, heet dat uit mijn hoofd. En dit is echt country. Op haar pop manier, zou ik maar zeggen. Het doorbreken van die muren, zeg maar. Ja, maar dit is wel weer heel erg... Het is eigenlijk heel traditioneel, maar het is ook heel dik geproduceerd. En haar stem is ook 30 jaar ouder, weet je wel, inmiddels. En dat hoor je zo, dat zit er zo dik in... dat ik kan daar ontzettend van genieten. We gaan naar de luisteren. Leni Meijer, dankjewel nogmaals dat je hier wilde zijn. Dank je. Moet ik hem wel even goed instarten, natuurlijk. Giddy up! I left my heart at a watering hole somewhere in small town Ohio. Headed out west to Arizona, cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on, not a soul on the road, but the road is home. Smiles for miles, all up on my face. Cause it feels so good, singing in the mirror like it's Hollywood. Life is getting shorter, gotta drink it up, down to shine like I know you should. Slide to the left, then slide to the right. Jump in the air till you're 10 feet higher. Come on, make it jump. Smiles for miles, all up on my bed. Cause the east coast weather's too cold, cold, cold. Easy come, easy go. I got a fast car with the 90s on. Not a soul on the road, but the road is home. Shania Twain op NPO Radio 1 met Giddy Up hoorde je. Blijf voor nu nog eventjes luisteren naar NPO Radio 1. Want zometeen heb ik natuurlijk de beste podcast van NPO Radio 1 voor je klaarstaan. En gaan we bellen met de Maag-Lever-Darm-Stichting. Dat allemaal straks. Eerst het nieuws van 3 uur. Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te kunnen maken aan het bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Kristersson dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om de bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden al 11 mensen omgekomen bij bendegeweld, onder wie 4 onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. De Gouden Griffel gaat dit jaar naar het boek Mishka, geschreven door Edward van de Vendel en Anoush Elman. Het boek gaat over een Afghaans gezin dat naar Nederland is gevlucht en vindt dat ze in Nederland ook een huisdier moeten hebben. Dat wordt een konijn met de naam Mishka. Volgens de jury is het een actueel en ontroerend familieverhaal. De Gouden Griffel is de belangrijkste literatuurprijs voor Nederlandse kinderboeken. Er is een bedrag van 10.000 euro aan verbonden. In het Verenigd Koninkrijk is misschien wel de beroemdste boom van het land omgezaagd. De Sycamore Gap Tree, ook wel de Robin Hood boom. De 200 jaar oude esdoorn stond in het noorden van Engeland. Maar gisterochtend ontdekten wandelaars tot hun verbijstering dat de boom was omgehaald. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden vanwege vernieling. De boom was vooral bekend door de plek waar die stond, pal naast de Romeinse muur van Hadrianus. Ook komt de boom voor in een speelfilm over Robin Hood. In de Eredivisie heeft AZ gisteravond 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles. Daarmee kwam een einde aan een reeks van 5 overwinningen van de Alkmaarders. Voor AZ scoorde Pavlidis zijn 8e doelpunt van het seizoen. AZ staat nu 2e achter PSV. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en westen van het land wat regen. Minima tussen 14 en 16 graden. Daarna een overwegend grijze dag. Met soms een bui. Later klaart het vanuit het westen op. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met zangeres Leonie Meijer, die binnenkort in het theater staat met Nashville in concert. Dat gesprek vind je straks terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar blijf eerst nog eventjes naar de radio luisteren, want het is natuurlijk weer tijd voor Spoken Word. En ook vandaag heeft Esme weer iets op maat voorbereid. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Met deze week een tekst wat gaat over muzikant zijn. En hoe je als muzikant communiceert via de meest krachtige taal, namelijk die van muziek. En hoeveel makkelijker het soms is om een liedje aan iemand te laten horen, om duidelijk te maken hoe je je voelt. En in mijn geval, als je muzikant bent, om een lied te zingen en om dit dan over te brengen aan je publiek. En wat mij betreft de mooiste taal die er maar is, die van muziek. Ik zou je willen zeggen... Nee, wacht. Ik zou je willen zingen over hoe ik jou in elke melodie in duizenden herinneringen. Ik zou je willen zingen over hoe mooi je bent als... Nee, wacht. Ik zou je willen zingen over hoe jij zelfs mijn donkerste nacht zoveel lichter maakt. Ik zou je willen zingen. Op willen komen vanuit de coulissen in de hoek. Met mijn gitaar nonchalant in mijn hand. Terwijl ik vanaf het podium jou in het half donker met mijn ogen zoek. Ik zou je willen zingen in de mooiste melodieën. Ik zou je willen zingen en ik hoop dat je weet dat zoveel als jij nu voelt, ik van je hou en dat je dat dan nooit vergeet. Ik zou je willen zingen. In New Orleans, Dolly Parton op NPR Radio 1 met haar versie van House of the Rising Sun. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPR Radio 1. NOS-journalisten Fatima Baija en Gulza Ersetin groeiden op in twee werelden. En als dochters van gastarbeiders die 60 jaar geleden vanuit Turkije en Marokko naar Nederland kwamen, groeiden zij op met de traditie van gebruiken van hun ouders. En in de podcast Twee Werelden onderzoeken Fatima en Gulza maatschappelijke onderwerpen waarbij deze twee werelden schuren en botsen. Ik zie rechts een foto. Als je van Rotterdam bent, dan neemt iedereen die foto, hè? Dit geloof je gewoon niet. Ik heb toch vandaag een fotoalbum meegenomen? Ik heb dus een foto. Ja, dat is een foto van een gezin, zie ik, in klederdrachten. Zeg maar de standaard Volendamse foto, de bekende foto's uit Volendam. Dus dat je dan verkleed op de foto gaat. Nou, die heb ik dus ook. Zo'n foto heb ik ook. Hebben jouw ouders die foto ook gemaakt? Ja, mijn moeder dan. En er staat een gastarbeiders, vreemdelingen, migranten, gelukszoekers, etnische minderheden, Nederlanders, niet-westerse migranten, buitenlanders, allochtonen, nieuwe Nederlanders. Allemaal benamingen voor ja, onze ouders, denk ik, hè? NPO Radio 1. NOS. Podcast. Ik ben Gulza Ersetin. En ik ben Fatima Baija. Je luistert naar onze podcast Twee Werelden. Allebei werken we als journalist voor de NOS. Wij zijn de dochters van gastarbeiders uit Turkije en Marokko. Zij kwamen zo'n 60 jaar geleden naar Nederland. We zijn geboren in Nederland. We kregen niet alleen de tradities van onze ouders mee, maar ook de Hollandse. We groeiden op in twee werelden. Het zijn werelden die soms met elkaar kunnen botsen. Wij zien dat in onze eigen omgeving en in de verhalen die wij maken voor de NOS. Het zijn onderwerpen die ons soms ook persoonlijk raken. In deze aflevering onderzoeken we waar het schuurt als het gaat om arbeidsmigratie. Juist in de tijd waar we weer te maken hebben met grote arbeidstekorten. Want hoe verging het onze ouders toen zij 60 jaar geleden naar Nederland kwamen? Waar liepen zij tegenaan? Wat ging er goed en wat ging er niet goed? En vooral ook, hebben we hiervan geleerd met de arbeidsmigranten die nu in Nederland zijn? Of maken we dezelfde fouten als 60 jaar geleden? Voor deze aflevering van de podcast spreken we met Emine Önsoy, die op een school in Zaandam werkt. Begin jaren 80 ben ik hier gekomen en toen was het heel anders. Je kon eigenlijk bijna geen taalkursus vinden om taal te leren. Shahin Yildirim, die een tentoonstelling heeft samengesteld in Breda over gastarbeiders in Nederland. De geschiedenis begint zich letterlijk te herhalen. Want wij hebben letterlijk heel weinig van de geschiedenis geleerd. Het moet allemaal makkelijker worden. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen wel makkelijker naar het land gehaald worden. Maar je moet tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze wel voorbereid hier naartoe komen. Maar ook met Bulgaren die al 15 jaar in Nederland werken. Geliyoruz mesela geliyor vakit ödeme, elektrik ödeme, sularımızı ödeme zor başarıyor. Ödeyemiyoruz. Het is heel erg zwaar, legt hij uit, om de rekeningen te betalen, om de elektriciteit te betalen. Dus rondkomen is gewoon heel erg moeilijk. En met Elam Kösol, de fractievoorzitter van de PvdA in Zaandam. Als je nu kijkt naar de arbeidsmigranten nu en van onze tijd, als er niks is veranderd in die tussentijd, dan is de vraag, ja, maar wat voor samenleving willen we nou eigenlijk zijn uiteindelijk? Weet je trouwens, we horen heel veel in de media over arbeidstekorten en het wel of niet halen van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten uit buiten Europa ook. En die verhalen hoor je allemaal. In Rotterdam, zo goed als in tal van andere plaatsen in ons land, werden voor gastarbeiders tehuizen ingericht waar ze hun vrije tijd in een eigen sfeer kunnen doorbrengen. Maar de comité's die zich het lot van de buitenlandse werknemers hebben aangetrokken beseffen dat Spanjaarden, Turken, Marokkanen en anderen daarmee toch in een isolement blijven leven. Om daar enigszins uit te komen, om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven, is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar. Ik woon in Nederland. Goed. In welke stad? In Rotterdam. Maar daardoor moet ik ook soms aan mijn moeder denken. Mijn moeder was natuurlijk gastarbeider. Ze was 18 toen ze naar Nederland kwam, heel jong. En op 18-jarige leeftijd ging ze dus in een fabriek werken. Dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg jong. Was echt heel jong in die ja. Weet je hoe oud mijn vader was, nee, die hier naartoe kwam? Nee. 14. En wat ik laatst hoorde toen ik deze podcast aan het maken was, is, want ik dacht altijd van, nou ja, hij kwam op zijn 15e of 16e naar Europa. Ja. Maar hij is gewoon weggelopen toen ik 14 was. Jeetje. Maar hij is gewoon echt toch een kindje. Ja, zijn ouders, dus mijn opa en oma, wisten niet waar hij was. Ja. 14, dan ben je gewoon een tiener. Ja, heel erg jong ook. Mijn moeder kwam naar Nederland omdat haar vader, die was aannemer en die ging failliet. En er moest geld binnenkomen. Dus mijn moeder ging naar Nederland om te werken, zodat haar broertjes en zusjes konden gaan studeren. Dus zij stuurde net als vele andere gastarbeiders geld naar Turkije, zodat de familie daar ook gewoon rond kon komen. Of in haar geval dan haar broertjes en zusjes konden studeren. Ik vind het eigenlijk best wel bijzonder, hè? Want je hoort niet vaak dat het vrouwen zijn. Vaak zijn het mannen, ja, die als eerste hier naar Nederland kwamen. Ja. Ik heb het er wel eens met mijn broer erover trouwens, hè? Van hoe dat dan in die tijd ging met, ja. Met gastarbeiders, onze ouders. En ze werden echt met gejuich en applaus ontvangen. Nou, dat is nu echt niet zo. Dat waren echt hele dat zou andere niet tijden. Gebeuren, denk ik. Dat ze met applaus worden ontvangen. Dat denk ik niet, nee. Ja. Over gastarbeiders gesproken. Ik vond het heel erg leuk om in Breda te zijn bij die tentoonstelling. Hè, over de eerste generatie gastarbeiders die naar Nederland kwamen. En wat ik ook leuk vond om daar te zien is, ik had natuurlijk een fotoalbum van mijn moeder meegenomen. Met die foto uit Volendam. Weet ja, je nog? Een hele bijzondere foto was dat. Ja, en ik vond het zo grappig om daar meteen een foto te zien van gastarbeiders en die dan in Volendam waren verkleed op de foto. Ik vond dat zo herkenbaar. Ik moest er ook heel erg om lachen. Ja, nee, maar ik wist dus niet dat dat heel veel gebeurde in die tijd, hè, onder Turkse Nederlanders, dat ze naar Volendam gingen en daar foto's maakten in klederdracht. Ja, ja, dat was echt grappig om te zien. Ja. Nou, Sahin Yildirim, die heeft dus de tentoonstelling gemaakt over arbeidsmigratie. En hij herkende dus dat die foto in Volendam. Ik vertelde dus net aan Fatima dat deze foto, dat mijn moeder dus ook zo'n foto heeft in Volendam. Een herkenbare foto, of niet? Heel herkenbaar, want traditioneel, het Nederlands. Ja, in de eerste zoals toen de gastarbeiders kwamen, dan werd een heel mooi verhaal erover verteld natuurlijk. En ze volgden elkaar allemaal. Hè? Net zoals ze vanuit Turkije hier naartoe kwamen. Vanuit hetzelfde dorp, dezelfde stad. Toen ze hier weer bij elkaar kwamen, dan ging bijvoorbeeld iemand naar Volendam. En die zei, ja, ik ben daar geweest. En weet je, Nederlandse kaas, dat is weer lekker. Joh, je moet even daar naartoe gaan. Dan namen ze gelijk met hele familie mee. Nou, dan maakten ze ook heel vaak zulke foto's als ze herinneren. Ik weet niet of het waar is, daarom vraag ik het aan jou. Had ik iets gevonden dat er zeg maar regels stonden voor Turkse gastarbeiders, hoe ze zich moeten gedragen als ze bijvoorbeeld in een bar zijn. Dat als vrouwen alleen aan de bar zitten, dat ze dan dat niet betekent dat ze meteen op zoek zijn. Dus dat je ze niet zomaar moet gaan lastigvallen. Ik vroeg me af, want ik kon het bijna niet geloven dat het waar zou zijn. Ja, dat heeft dus, want de Nederlandse overheid was toch niet daarom voorbereid. En de Turkse, ik weet wel van de Turkse groep. Volgens mij hebben we ook een boekje hiervan. Oh ja? Ja. Kijk, hier staat ook een boekje. Oh ja, ik zie het. Nou ja, de Turkse overheid had een boek samengesteld. En daarin stond hoe je moest aanpassen aan het land waar je naartoe ging, zeg maar. En staat onder andere dat je moet netjes gaan aankleden als je op straat bent. Dus als je naar die foto's kijkt, bijvoorbeeld van de arbeidsmigranten, dan zijn ze meestal met nette kleding gehouden. Ja, ik zie het inderdaad. Met een pantalon en een blouseje. Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij wervingsbureau in Istanbul, zie je dat allemaal nette mannen zijn, net gekleed. Dus ze moeten gewoon netjes en schoren zijn. En waar dus eigenlijk ook heel veel Nederlandse vrouwen als blok gingen voor staan. Oh, dus het klopt wat ik heb gelezen. Ja, dat hebben ze dus letterlijk in een boekje meegenomen. Maar denk jij dat het ook met Marokkaanse Nederlanders toen was? Want mijn vader zag er altijd heel netjes. Hij had altijd van die blazers aan. Eigenlijk wat jij nu ook aan hebt, hij zag er altijd netjes uit. En ook echt van die hele mooie, perfecte gesneden broeken. Kijk, er is ook zoveel documentaire gemaakt over de echte, dat vond ik echt een prachtige. De eerste groep Marokkanen, volgens mij ook weer door de NS. Dus als je even googelt, dan kan je dat even vinden. Er staat letterlijk een Franse man die zegt, daar, je moet jong zijn en netjes aangekleed zijn. En je handen moeten schoon zijn. Dus als het blijkt dat je handen niet schoon zijn, dat betekent dat je nog niet je aanpast aan het land. Eigen taal daarover gesproken te hebben, dat werd ook altijd aangemoedigd. Hè? Tot jaren 75, ook aan de kinderen van de migrantengroepen. Want de voormalige regering wist nog niet eens of de gastarbeiders uiteindelijk permanent in Nederland zou gaan vestigen. Laten we even wat foto's gaan bekijken. Hè? Wie zijn dit? Kijk, dit is mevrouw Fatima met Ineke en Tinneke. In een zwembad natuurlijk, dat zie je al meteen. Mevrouw Tinneke met een muts erop, traditioneel weer. Mevrouw Fatima die wilde naar Nederland komen, maar dat mocht in de eerste instantie niet zomaar. Want als je met familie echt naar Nederland wilde komen, in de eerste instantie kwamen alleen maar vrouwen naar Nederland. En zij moesten ook letterlijk gaan werken. Had je geen werk, ging je niet werken, dan mocht je niet je in Nederland gaan vestigen. Dus mevrouw Fatima die had via gehoord dat ze bij een zwembad mag werken. En zij ging dus schoonmaken in een zwembad. Mijn vaders foto is trouwens hierachter. Misschien kunnen we even een stukje lopen en naar kijken. Nou, mijn vader die heeft 35 jaar voor dezelfde werkgever. Is dit je vader? Ja. En toen zei hij, ja, Sven, hij had alleen maar zijn basisschool gedaan. En hij kwam in Nederland, laag opgeleid natuurlijk. Hè. Die mensen werden vooral naar Nederland gehaald. Je moest laag opgeleid zijn, geen politieke voorkeur hebben. En je moet niet getrouwd zijn. Dus mijn vader die kwam, net als alle andere gastarbeiders, hier naartoe. Maar die heeft wel een kans gekregen om zich verder te ontwikkelen. Mijn vader begon echt als een schoonmaker in de bouwsector. Maar uiteindelijk heeft hij veel certificaten gekregen van kraan, machinist en noem op. En toen zei hij, nou ja, ik wil eigenlijk onbekend halen. En dat was eigenlijk een druppel over de emmer voor mij. Toen zei hij, oh, wacht even, weet je, er worden wel rare verhalen verteld. Ik heb wel discriminatie meegemaakt, ik word niet uitgenodigd. Maar er zijn ook positieve dingen. Het gaat om onze collectieve geschiedenis. Het moet niet alleen over de Turkse arbeidsmigranten gaan. En toen zei ik tegen mijn vader, weet jij nog waar die weg heeft voor jou? Hij zei ja. En toen heb ik hem opgezocht. Ik ging bij hem langs en ik heb hem toen ook geïnterviewd. Er staat ook Ahmed Yıldırım in 1990 bij Frans Roos in dienst. Klopt. En hij heeft heel lang daar gewerkt. Hij heeft de kans gekregen om zich verder te ontwikkelen. En toen heb ik dus Frans Roos eigenlijk ontmoet. Ik zei, Frans, wat heb je allemaal gedaan dan? Zeg, ik was trots op de Turken. Want dankzij de Turken waren al de ziekenhuizen in Den Haag en omgeving waren gebouwd. Zoals Westeinde, noem maar op. Een van de bekende bijvoorbeeld. Ja, hij zei, als die Turkse werknemers niet had, ik ben ze zeer dankbaar. En Nederland moet ze ook dankbaar zijn, want zij hebben enorm bijgedragen aan de Nederlandse economie. Oh, wacht even, dan moet ik meerdere verhalen gaan opzoeken. Ja, want de gastarbeiders zijn natuurlijk hierheen gehaald, hè, omdat ze het werk gingen doen, wat eigenlijk heel veel mensen niet wilden doen of konden doen, toch? Nee, klopt, want in de eerste instantie ging de werving ook vanuit de bedrijfsleven, hè, voor de fabriek, blikkenfabriek, mijnen vooral. Want de overheid bemoeide eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet mee. Want hoe was het voor jou om met jouw vader erover te praten van toen hij hier kwam? Wist hij zich heel veel te herinneren? Nee, mijn vader zei eigenlijk, we hebben echt alleen maar over Europa gehoord. Dat was het enige wat ze wisten. Over Nederland, een land als Nederland bestond, dat wisten ze niet eens. Want als ze over Europa hadden, dat dachten ze altijd aan Duitsland. Want heel veel de Turken gingen in de eerste instantie naar Duitsland. En later kwamen ze pas hier naartoe. Dus die zei, ja, ik ga waarschijnlijk naar Duitsland, dat maakt me niet uit. Dus ze hebben zich eigenlijk, dat was dus niet een proces waar ze helemaal bewust mee omgingen, zeg maar. Dus ze komen gewoon in een vreemd land terecht en moeten leren overleven. Ja, en daarom heb ik heel groot respect voor hen, want die kent de taal niet, hè. Je kent de mensen niet, je kent de cultuur niet inderdaad. En dan ga je naar een land en dan moet je gaan 6 of soms 5 tot 6 dagen dubbel diensten draaien en hard werken. En wat hebben ze gewoon gedaan? En die, dankzij hun is de Nederlandse economie verder gegroeid en leven in een welvarende land. Maar ze hebben ook daarnaast heel veel cultuur meegebracht. Zoals bijvoorbeeld een trouwfeest, muziek, dans en noem maar op. En je ziet dat ook enorm heeft bijgedragen aan sociaal-cultureel Nederland. Weet jij trouwens dat ik na de fototentoonstelling meteen mijn moeder heb gebeld? Ik wilde toch met haar in gesprek om te weten hoe het voor haar was toen ze net in Nederland was. En hoe dat is gegaan. Hebben jouw ouders het wel eens erover gehad? Ja, er werd vroeger best wel veel over gesproken, maar ik ben ook heel veel vergeten. Op een gegeven moment word je ouder en dan verdwijnen sommige verhalen naar de achtergrond. Maar wat vertelde jouw moeder eigenlijk? Nou ja, hoe het was toen ze hier naartoe kwam. Zij ging dus blijkbaar eerst naar Maastricht. Daar bleef ze een paar maanden. En daarna kwam ze dus in het Gooi terecht. En een gezin woonde, een Turks gezin ook, woonde in Nederhorst en Berg. En zij kon daar dan een kamer huren. Vond ik trouwens ook best wel gek, weet je. Dan ben je 18 en dan kom je bij een wildvreemd gezin terecht. En dan moet je jezelf maar zien te redden. Maar goed, dus ja. Ja, maar ook dat verschil van Maastricht naar het Gooi, hè? Ja. Want kreeg ze eigenlijk ook taallessen? Nee. Niet? Nee. Oké. Okay. Nee, ja, dat was in die tijd volgens mij ook niet gebruikelijk. Nee, wat ik heb begrepen is dat de vrouwen daar, de Turkse Nederlanders dan inmiddels, maar de vrouwen toen, de Turkse gastarbeiders, ze zochten elkaar een beetje op. En dan gingen ze één keer in de zoveel tijd echt ook dingen doen. Weet je, naar het park, naar Volendam dus. Maar ook gewoon, ja, het land een beetje leren kennen. Ja, want volgens mij was het ook zo, hè, dat in die tijd dat de Nederlandse overheid ervan uitging dat deze mensen terug zouden gaan. En dat is trouwens ook iets wat ik thuis heel veel hoorde. Van, nou ja, ooit gaan we terug naar Marokko. Maar ja, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Nee, en ik vind dat je wel ziet dat die mensen wel een beetje aan hun lot zijn overgelaten. Vind je niet? Ja, vind ik wel, ja. Wat ik vooral opmerkelijk vind, is hoe er dan nu met arbeidsmigranten wordt omgegaan. En ik vond ook interessant wat Sahin Yıldırım daar nog over zei. Ten eerste, ik baal er enorm bij van. Waarom? De geschiedenis begint zich letterlijk te herhalen. Want wij hebben letterlijk heel weinig van de geschiedenis geleerd. Het moet allemaal makkelijker worden. Dus we moeten ervoor zorgen dat mensen wel makkelijker naar het land gehaald worden. Maar je moet tegelijkertijd ervoor zorgen dat ze wel voorbereid hier naartoe komen. Dus niet zomaar naar het land komen en niet werken. Maar je moet ervoor zorgen, dat ze moeten echt een proces aangaan. Van, ik ga werken, ik ga ook de taal leren. En ik ga echt meedoen. Dus een begeleiding echt? Een hele duidelijke begeleiding inderdaad. En dat is er niet. Er zijn partijen binnen de politiek die zeggen... ja, maar we hebben een groot personeelstekort in Nederland. We hebben deze mensen nodig. Ja, je ziet bijvoorbeeld nu dat heel veel mensen ook vanuit Bulgarije, Polen ook hier naartoe worden gehaald. Zelfs die mensen hebben moeite mee. Ik heb zelf, omdat ik ook zelf uit onderwijs kom, heb ik met een directeur gesproken. Ik zei, hoe gaan jullie eigenlijk daarmee om? De kinderen die hebben geen zekerheid. Want die ouders die kunnen elke moment weer teruggaan als het niet goed gaat. Want er wonen nog steeds veel Bulgaren, Polen in hetzelfde huis. Dus meerdere gezinnen delen één huis samen, nog steeds in Den Haag. Nog steeds. En in andere steden hoor je dat soort verhalen dus ook. In Breda dus eigenlijk ook. Heb ik afgelopen week nog met de wethouder hierover gehad. Dus als je mensen hier naartoe haalt... het fenomeen dat het arbeidstekort, dat is bekend. Maar wie zegt nou dat de confrontaties niet erger worden... als die straks hier zijn zonder begeleiding? Ja, dat meer in de zin van... gaat Nederland weer dezelfde fouten maken eigenlijk? Want wij zijn hier naartoe gehaald... maar er was bijna niks voor ons voorbereid. En we moesten zoveel voor gaan regelen. Dus zoals Fatima net zei... tolken bijvoorbeeld, als je naar een arts ging of naar het ziekenhuis... dan moest de oudste kind altijd mee. Ik ben ook de oudste toevallig thuis. Dus ik ging me eigenlijk heel vaak opofferen voor mijn ouders. Ik ging niet naar school omdat ik met mijn moeder naar het ziekenhuis moest, zeg maar, bijvoorbeeld. Nou ja, heftig wel, toch? Het is heftig, want ja, aan de ene kant dan ben je weer beklemd. Hè? Dan, je moeder is ziek en dan moet je mee, want ze spreekt de taal niet. En van de andere kant, ja, school is belangrijk. Dan moet je toch weer gaan focussen en meer je op je school gaan richten... om jezelf ook weer gaan motiveren. En vooral voor mij, die de taal nog niet eens beheersen, zeg maar... was het nog moeilijker. En dus, ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Dan zei die motivatie van die docenten van mij... die zeiden, je kan echt veel meer, er zit veel meer in jou. Maar die mensen, niet iedereen heeft dezelfde kans gekregen. Shaheen had het over dezelfde kans te krijgen. Ik begrijp wel wat hij bedoelt, want ik heb soms het gevoel... dat je harder moet werken om jezelf te bewijzen. Juist omdat je de dochter bent van een gastarbeider. Begrijp je wat ik bedoel? Ik begrijp zeker wat je bedoelt. En wat ik wel mooi vind, wat Shaheen zei... is dat hij dus van een docent hoorde dat er meer in hem zat. Er was dus een docent die echt in hem geloofde. Je hoort namelijk wel eens gewoon andere verhalen. Dat zijn bijvoorbeeld verhalen van Turkse of Marokkaanse Nederlanders... die juist laag worden ingeschat in het onderwijs. Ja, en daarom vind ik het ook gek. Want soms hoor je wel eens mensen zeggen dat arbeidsmigranten niet integreren. Maar als ik naar mijn moeder kijk, zij wilde niets liever dan dat... Weet je, als het aan haar had gelegen, had ze vloeiend Nederlands gesproken. Maar ze had gewoon die tijd niet. Ze was gewoon aan het werk. In de fabriek. Nou, dat zijn dus ook precies de verhalen die we in Zaandam hebben gehoord toen we daar waren. Bijvoorbeeld van Emine. Zij is brugfunctionaris, wat inhoudt dat ze de schakel is tussen de school en de ouders op een basisschool. Ja, een school met kinderen die verschillende achtergronden hebben. En ook zitten er leerlingen waarvan de ouders hier in Nederland als arbeidsmigrant werken. En zij vertelt ons wat zij tegenkomt als het gaat om kinderen van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. En welke raakvlakken zij ziet met onze ouders en toen zij zelf naar Nederland kwam. Ze werken keihard. Die mensen, ja, soms gaan ze 's ochtends werken en dan even naar huis. Dan gaan ze weer middag. Ze hebben bijna geen tijd, ook voor hunzelf en voor hun kinderen. Want die moeten een beetje overleven. Want wij zijn nu in de wijk Poelenburg in Zaandam. Ja, hele diverse wijk met verschillende nationaliteiten. Maar er zijn ook natuurlijk problemen of aandachtspunten. Wat zijn de problemen? Ja, bijvoorbeeld taalproblemen. Die mensen komen naar Zaandam. En EU-burgers hoeven dan niet inburgeren. En Bulgarije, Roemenen en andere landen zijn ook natuurlijk EU landen en daardoor hoeven ze dat niet. En dat geeft het nodige problemen. Arbeidsmigranten die hier in Nederland werken. Herkent u dat van vroeger toen de gastarbeiders naar Nederland kwamen? Ziet u veel overeenkomsten? Ja, ik zie wel overeenkomsten. Ik ben zelf natuurlijk is het niet waar. Ik ben ook als importbruid naar Nederland gekomen. Bruid ook, ja. En U bent de vrouw van een gastarbeider. Ja, zo ben ik naar Nederland gekomen. Hoe lang geleden was dat? Als ik even heel... Nou, begin jaren 80 ben ik hier gekomen. En toen was het heel anders. Je kon eigenlijk bijna geen taalkursus vinden om taal te leren. Nou, 7 jaar lang heb ik gewacht totdat ik iets kon vinden. En dan begon mijn eigen leven zijn, zo'n beetje eigenlijk. 7 jaar was er dus geen mogelijkheid om in Nederland, want u komt aan dan naar Turkije, hè, naar Nederland. En er was geen mogelijkheid in Zaandam om ergens Nederlands te leren. Ik heb ze niet kunnen vinden. En daardoor, mijn buurvrouw gaf mij een beetje Nederlands. Ja, kleine woordjes, zodat ik me kan redden. En na 7 jaar pas kwam zo'n taalkursus. Nou, ik heb me gelijk ingeschreven. En gelijk 5 keer in de week, hele dag, van 9 tot 4. Dus dat was mijn begin. Als ik nu kijk, nu zijn er heel veel mogelijkheden voor mensen, taalkursussen. Maar nu mogen mensen zelf weten of ze willen of niet. Ze zijn niet verplicht om te inburgeren. En ze willen ook natuurlijk werken om... Maar wat merkt u daarvan dan hier op school? Bijvoorbeeld bij Bulgaarse leerlingen of Roemeense leerlingen? Bulgarije zit ook in de EU. Natuurlijk. Die hoeven ook niet inburgeren. Dus hetzelfde probleem. Wat zijn de problemen dan concreet? Taalproblemen. En onbekendheid met het onderwijssysteem van Nederland. En zij komen hier bijvoorbeeld, ze hebben geen eigen woningen. Ze hebben huurwoning of onderhuur. En daardoor betalen ze heel hoge huur. En daardoor moeten ze nog extra werken. Ja, je kan de keuze snel maken. Hè? Want je moet ook geld verdienen om te leven. Dus dat is iets wat ik zie. En ja, voorzieningen zijn er. Maar binnen EU hebben ze afgesproken. Iedereen mag vrij reizen. Dat is heel goede iets voor democratie. En de mensen mogen doen en laten wat ze willen. Maar je merkt wel, als ze dan komen. En je mag niet... je hoeft niet te inburgeren. Dat geeft wel weer knelpunten voor later. Over een 10 jaar misschien hebben we met z'n allen ander soort problemen. Maar nu hebben wij zelf, als Europa bedoel ik dan, zelf de keuze gemaakt om op die manier door te gaan. En vroeger was anders. Toen wisten ze nog niet in de jaren 60. Turken en Marokkanen kwamen naar Nederland. En toen dachten ze, ze gaan 3-4 jaar werken, huis kopen en dan gaan ze weer terug. En die mensen dachten zelf ook, we gaan even een paar jaar werken, geld sparen, dan gaan we terug. Maar na 30 jaar werden we wakker en niemand teruggegaan. En ook niet in geïnvesteerd. Maar goed, toen begreep ik het wel. Ik begrijp wel toen dat ze dan niks hebben gedaan. Maar nu hebben we die keuze. Ik denk dat ze alleen maar naar de economische kant kijken van het verhaal. Maatschappelijke dingen, die zie je nu pas. Wie zei? De overheid? Ja, ik denk dat probleem of keuze die ze maken. Dus u zegt die mensen worden eigenlijk aan een lot overgelaten? Nee, maar met de kennis van toen zou je denken, we gaan het anders regelen. Als je dan naar een bepaalde land komt... Dan hoor je een klein beetje de taal te leren en participeren. En kennis van, weten van hoe het gaat hier in Nederland. Wat jij net vertelde over dat die mensen toen de tijd niet zo goed Nederlands konden praten. Ik herken dat ook bij mijn moeder. Mijn moeder kon ook niet zo goed Nederlands praten toen ze hier was. En dat ik dan als jong kind, dan was ik 8 of 9, en dan moest ik alles gaan vertalen. Dus ik werd al heel jong als tolk ingezet. Ik weet niet hoe dat bij jou was. Soms wel. Vooral met brieven of zo. Nu moet ik wel zeggen, mijn vader spreekt veel beter Nederlands dan mijn moeder. Maar vaak komt dat ook omdat ze dan denk ik in hun eigen taal bleven praten. Want mijn moeder opende een Turks reisbureau jaren geleden. Dus al die klanten die dan kwamen, waren Turks en Nederlanders. Dus dan blijf je volgens mij ook in je eigen taal praten. Mijn vader dus niet, want die werkte al in het onderwijs. Dus die moest wel, even tussen aanhalingstekens. Maar het is volgens mij ook heel makkelijk om in je eigen taal te blijven praten. Of in die tijd was dat heel makkelijk, volgens mij. We blijven in de wijk Poelenburg. We zijn nu onderweg naar... Bulgaren die een paar jaar geleden hier naar Nederland zijn gekomen. Ze willen liever anoniem blijven. Maar ik zal ze even voorstellen. Naast mij zit een vrouw die al 15 jaar in Nederland woont. En u woont, naast haar zit een meneer die al 5 jaar in Nederland woont. Ze vertelt dat ze 15 jaar geleden hier naartoe is gekomen, omdat ze natuurlijk werk zochten. Ze is samen met haar man gekomen, woont 15 jaar al in Zaandam. En ze vertelde dat ze onder zware omstandigheden hier moest leven, want ze wonen met z'n allen bij elkaar. Katschkisje kan de dulden ons beraden. 15 mensen bij elkaar. Wie heeft de? Nee, Chapildonos. Ze legde uit dat ze bijvoorbeeld niet eens wist waar ze zich moest registreren om een adres te krijgen of überhaupt om te registreren. En dat ze bijvoorbeeld toen hulp kreeg hoe ze dat had moeten doen. Ze vertelt dat ze 80 euro per week verdiende. Ze wilde heel graag trouwen, soms sparen om überhaupt te kunnen trouwen. En dat ze toen dat verdiende. Nu heeft ze het iets beter. Ze vertelt, we doen hetzelfde werk, maar we krijgen wel minder betaald. Ik krijg 13 euro per uur en mijn man krijgt 14 euro per uur. En we doen dit omdat we geen andere keuze hebben. We moeten wel. Vertalen, dus haar zus is naar Nederland gekomen, zocht een huis. En toen? Zocht een huis om te huren. Alleen ze kon daar niet wonen, want het was uiteindelijk te duur. Want ze moest 2000 euro aan huur betalen. Peki ne iş yapıyordu burada? O yeni geldi zaten. Fazla bir işi yok. Ev temizliklerinle uğraşıyor şimdi. Ze had niet eens echt werk. Het enige wat ze deed is schoonmaakwerk. En meer dan dat heeft ze niet. En dan moet ze dus een huur betalen van 2000 euro. Wat deze mensen ook mij vertellen is dat dat ook vaak de reden is dat al deze mensen bij elkaar vaak wonen. Om zo de huren die zo hoog zijn te kunnen betalen. Değil mi? Yani onun için beraber yaşıyorsunuz. Kirayı ödemek için. Aynen. O yüzden 10 kişi beraber kalıyoruz. Mecbur burada. Siz niye geldiniz Hollanda'ya? Ben geldim misafir. Hij legt uit dat in Bulgarije er geen werk is. En dat het leven heel zwaar is. En dat er geen werk is. En dat hij daarom naar Nederland is gekomen. Geliyoruz. Mesela geliyor vakit ödeme, elektrik ödeme, sularımızı ödeme, zor başarı. Ödeyemiyoruz. Het is heel erg zwaar, legt hij uit, om de rekeningen te betalen, om de elektriciteit te betalen of water te betalen. Dus rondkomen is gewoon heel erg moeilijk, zegt hij. Peki, siz burada ne iş yapıyorsunuz? Deze meneer legt uit dat hij 63 is en dat het sowieso wel moeilijk is om werk te vinden. Maar hij doet eigenlijk alles wat zou kunnen. Denk aan bouw, klussen hier en daar. Yani inşaat mı? İnşaat, evet. Boyacılık, inşaat, böyle ufak işler, iki saatinde gidiyorum. Hij zegt dat huur, ongelooflijk de huur betalen zwaar is. Een adres krijgen, dus je überhaupt laten registreren, is ongelooflijk ingewikkeld. Ja, gelin, küçüğü, ufak. Hij zegt, ik ben oud geworden, er zijn natuurlijk weinig mogelijkheden voor mij qua werk. Maar ja, ik probeer maar alles en nog wat te doen om rond te kunnen komen, want in Bulgarije kon dat helemaal niet. Wat deze mensen mij ook vertellen is dus dat er veel particuliere eigenaren zijn die een huis onderverhuren, maar dit niet melden natuurlijk. Waardoor deze mensen geen adres kunnen opgeven en daardoor zich niet kunnen laten registreren. Ze zegt dat komt gewoon puur door werken, dat je de taal niet kunt leren, want je bent eigenlijk alleen maar aan het werk. Het is zwaar, zegt ze. Dus je gaat naar je werk, je komt thuis, je zorgt voor de kinderen en dan moet je weer kantoor gaan schoonmaken. Dus zo ziet haar dag eruit. Tenminste, of zag haar dag eruit. Peki, kursa gitmeye hiç vaktiniz oldu mu? Yok, hiç olmadı. Ik had absoluut geen tijd om deel te nemen aan een cursus of iets waar ik een taalles had kunnen volgen. En insanlar ama az maaş oluyor. We werken hard, maar de lonen wat we krijgen is heel erg. Alles is heel erg laag. Ik vond het toch wel bijzonder dat we zo'n vertrouwen van ze hadden en dat ze een verhaal wilden vertellen. Wat denk ik hielp is dat ik Turks spreek en zij ook, omdat het om Bulgaarse Turken gaat, een minderheid in Bulgarije. En wat ik ook heel bijzonder vond, of eigenlijk een beetje zo schokkend vond, die meerdere gezinnen in hun woonkamer. Ik vond het gewoon schokkend om te zien hoe ze leven. Maar tegelijkertijd deed het me ook denken aan mijn eigen ouders. Die zijn namelijk ook gebleven en zijn geen gasten meer. Ja, uiteindelijk zullen deze mensen ook hier blijven. Want hun kinderen gaan hier naar school. Oh ja, en de ouders praten natuurlijk geen Nederlands. Ja. Hè? Net zoals onze ouders toen ze hier naartoe kwamen. Ja. Nou ja, het blijft wel gek, die vergelijking met onze ouders. Maar zo gek is het niet, hoor. Maar er zijn best wel veel overeenkomsten. Ja. Net zoals bijvoorbeeld dat er arbeidsmigranten zijn die hier in pensioens wonen. Dat was ook bij mijn vader zo, hè. Ik vond het ook schokkend om te horen wat ze dan verdienen en hoe ze leven. Maar ook dat ze zich niet kunnen inschrijven bij een gemeente. Vaak weten ze gewoon niet eens hoe dat moet. Ze krijgen daar geen begeleiding in. Eigenlijk om te zien hoe afhankelijk ze zijn. En ik vraag me dan ook af hoe gemeenten hiermee omgaan. Wat kunnen zij doen, ook aan de hand van de lessen van 60 jaar geleden? Daarvoor gingen we naar Elaam Kusseolde van de PvdA in Zaandam, een bekende arbeiderstad. Wij spraken Elaam over de situatie van de Bulgaren in Zaandam. Dit is dus wel weer een heel mooi voorbeeld. Omdat het systeem eigenlijk niet goed functioneert, ontstaat er ook een soort onbehagen bij de samenleving. Dus van nou, ze passen zich niet aan, integreren niet, et cetera. Wat ik tot op een zekere hoogte kan begrijpen. Maar dat komt echt wel door het falen, denk ik dan, van de overheid. Want als iemand vervolgens uit noodzaak niet kan inschrijven bij een gemeente, niet weet hoe dat moet, de gemeente vervolgens geen zicht heeft op deze doelgroep, dan ontstaat er ook iets waar wij dan zelf ook niet, of de samenleving ook niet meteen direct iets aan kan doen. Daarom zei ik ook, migratie is van alle tijden, maar de manier waarop je ermee omgaat is natuurlijk wel bepalend over wat voor samenleving we willen zijn. Op dit moment is dat een soort verdienmodel. En de realiteit is dat Nederland arbeidsmigratie echt overgelaten heeft aan de markt. En dat functioneert gewoon niet. Want uiteindelijk, een werkgever verdient hier gewoon aan. Hè? De werknemer, of de arbeidsmigrant in dit geval dus niet, die wordt misbruikt. En de samenleving krijgt te maken met alle lasten die erbij komen kijken. Wat zijn die lasten? Als er mensen door al die hoge huren en allerlei illegale constructies 50 mensen verspreid over 2 woningen gaan leven, ja, dan hoef ik niet uit te leggen wat dat betekent in een straat of de buren. Ja, ik denk dat als gemeenten de verantwoordelijkheid hebben als het gaat om een fatsoenlijk bestaan in je eigen gemeente. Dus dat geldt voor iedereen, maar ook voor die mensen die hier dan komen en werken. Het kan niet zo zijn dat deze mensen op deze manier, ik noem het even, misbruikt worden. Dat wij dan machteloos toekijken. Maar er zijn ook echt dingen, dat wil ik wel ook even even aangeven. Ik denk dat dit een wat grotere systeemprobleem is. En wij kunnen als gemeente maar beperkt dingen doen. Dus wat we wel doen is, we zijn heel strikt en streng als het gaat om verkamering. Illegale huur, dat zou met handhaven en dergelijke. Maar dat is meer pleisters plakken wat we doen. Er zit een grotere vraagstuk hierachter. En ik denk dat dit ook iets is wat landelijk ook echt serieus opgepakt moet worden. Ik heb namelijk een album meegenomen. Een heel oud album, familiealbum van mijn moeder. Hier, kijk dan. Dat is mijn moeder. Ja, fantastisch. Ik zie jouw moeder met een kerstboom. Hoe geïntegreerd kun je zijn, hè? Ja. Als jij bij mij door ons fotoalbum gaat, dan zijn deze foto's wel heel herkenbaar. Dus die met kerst zeker. Wij hadden het totaal niet. Nee. Oké. Ik wist niet eens dat Sinterklaas bestond. Pas toen ik naar de basisschool ging en een man in een jurk zag. De mijter. En dat ik dacht van, is dat de paus? Nou, ik ben wel heel blij eigenlijk met hoe mijn vader en moeder dat hebben gedaan. Ik vind het ook heel erg knap. Als je nagaat dat ze echt op een hele jonge leeftijd naar Nederland zijn gekomen. En toch een wildvreemd land. Maar wij deden altijd Sinterklaas ook gewoon schoen thuis leggen. En dan, oh ja, Volendam. En dat hoort het, sorry, ik sla me even om. Maar dit is een foto, die hebben wij net ook gezien tijdens de tentoonstelling. Dat heel veel gastarbeiders die toen in Nederland aankwamen naar Volendam gingen. En dan zo'n foto hadden gemaakt. Dit is dus mijn moeder. En dit is dus een gezin waar ze heel close mee was. Die ken ik, die wonen nog steeds in Hilversum trouwens. En dan hun kinderen. En dit is, oh ja, dit had ik van mijn vader gekregen. Dat zie je dus een foto met allemaal vrouwen. Gastarbeiders uit Hilversum. Allemaal vrouwen. Ja, en die allemaal bij elkaar kwamen, zeg maar, één keer in de zoveel tijd. Grappig, hè? En een biertje. Voorheen was het zo, nou, dat je de arbeidsmigranten, we hebben gewoon mensen nodig die even keihard gaan werken hier. Kijk, de eerste generatie gastarbeiders hebben ook keihard gewerkt en die hebben ervoor gezorgd dat uiteindelijk Nederland ook welvarender is geworden. Maar dat was het ook. Dus die eerste generatie, als je vaak ook hoort van wat vinden jullie van Nederland, ja, dan is het, ja, nee, het is allemaal geweldig geweest. En natuurlijk is het geweldig geweest ook voor hun. Maar het is wel een generatie die zichzelf heeft opgeofferd. Het is ook een generatie geweest die heel erg geïsoleerd heeft geleefd. Die de taal niet heeft gesproken bijvoorbeeld. Maar niet daadwerkelijk een onderdeel zijn geworden van de samenleving. En de vraag is, moet je dat willen nu? Nog steeds met de nieuwe arbeidsmigranten. En daarvan zou ik zeggen nee. Migratie, dat is gewoon een onderdeel, zoals ik al zei, hè, van ons verleden, nu, maar ook van de toekomst. En de manier hoe je ermee omgaat als samenleving zegt ook wat over hoe je de samenleving wilt vormgeven. En als je nu kijkt naar de arbeidsmigranten nu en van onze tijd, als er niks is veranderd in die tussentijd, dan is de vraag, ja, maar wat voor samenleving willen we nou eigenlijk zijn uiteindelijk? Ik was trouwens wel getriggerd door wat Elam zei. Dat het landelijk opgepakt moet worden, want dat gaat denk ik gewoon niet gebeuren. En ik moest ook denken aan een uitzending van Eén Vandaag. Dat was een paar maanden geleden, waarin de minister zei dat zij niet actief mensen uit het buitenland gaan halen, ondanks de tekorten. Als je nu kijkt hoe wij Nederland onwaardig met mensen die van buiten Nederland hier komen werken omgaan, dat kan gewoon niet. Qua huisvesting, qua werkomstandigheden, daar moeten we ook nog eerst in investeren. En als je kijkt naar de druk op onze samenleving, de leefbaarheid in de wijken, waar gaan al deze mensen wonen, hebben we ook nog een hele grote opgave. Ja, werkgeversorganisaties roepen heel iets anders. En zij zitten echt te springen om arbeidsmigranten van buiten de EU, vooral. Ja. En het kan nu wel, maar dan moet je aan allerlei regels voldoen. En allerlei papierwerk. Maar het lijkt echt gewoon op het verhaal van onze ouders. Ja. Bijna 60 jaar geleden toen ze hier naartoe kwamen. Ja. Toen waren het ook de werkgevers, hè, die het regelden. Ja, ik kijk naar die Bulgaarse arbeidsmigranten. Ze zijn EU-staatsburgers. Ze hoeven niet in te burgeren, kunnen op- en neerreizen. Dus als er geen duidelijke regels zijn, dan zal dit ook zo blijven. Ja, maar het is wel zo van, nou ja, die mensen werken gewoon de hele dag. Wanneer moet je nou Nederlands leren of integreren? Ja. Toch? Of niet? Ja. Alleen als er geen begeleiding is, dan zal dit ook zo blijven. Dat is wat ik bedoel. Want de grote vraag is natuurlijk wie hier verantwoordelijk voor is. En daar, ja, iedereen, alle instanties wijzen een beetje naar elkaar. Want wat Elam zegt, is dat gemeenten ook een soort verantwoordelijkheid hebben hierin. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is hier toch wat terughoudender in, toch? Ja, ze zeggen eigenlijk van, nou ja, ze erkennen dat er heel veel misstanden zijn. En dat weten we natuurlijk al heel lang. En ze zeggen ook van, nou ja, heel veel arbeidsmigranten staan niet ingeschreven bij de gemeente. Ze weten vaak niet waar ze zijn, waar ze wonen. En ze wonen vaak in hele slechte, ja, woonomstandigheden. Ja, weet je wat ik dan wel heel raar vind? Ik bedoel, zo moeilijk is het niet om ze te vinden. Hoe lang hebben wij erover gedaan? Dus als je echt actief op zoek zou gaan naar deze arbeidsmigranten, want gemeenten zeggen dan, hè, we weten niet waar ze zijn. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, en dan hebben dan de werkgevers natuurlijk, hè. Denk je dat die genoeg doen of niet? Nou ja, zij zeggen van, wij meestal regelen dus de werkgevers en uitzendbureaus huisvesting, maar er is geen wettelijke verantwoordelijkheid. Maar nogmaals, wat ik dus net zei, weet je, met de vinger naar elkaar wijzen, ja, dat gevoel krijg je wel een beetje, dat niemand echt de verantwoordelijkheid neemt. Ja, nee, klopt. Want VNO en CW die zegt eigenlijk van, nou ja, die erkent van, nou ja, arbeidsmigratie is een onmisbaar onderdeel. En zij willen eigenlijk van dat er per beroep wordt gekeken van, wat is er nodig en hoe dringend en urgent is het? Dus ja, beter kijken wat er nodig is eigenlijk. Dus per branche willen ze dus gaan kijken waar ze mensen in kunnen zetten. Ja. Maar volgens mij is het ook een beetje onvermijdelijk, toch? Met alle tekorten, dat ze uiteindelijk mensen uit het buitenland gaan halen. Ik denk het ook, want het gebeurt al in een aantal andere landen. Zoals in België, daar halen ze al Marokkaanse arbeidsmigranten uit Marokko. En dan blijft de vraag, helemaal als je kijkt bijvoorbeeld naar die Bulgaarse arbeidsmigranten. Wij zijn er geweest, hoe ze leven, hoe moeilijk het voor ze is om te integreren. Dan denk ik dus aan mijn ouders, die 60 jaar geleden naar Nederland zijn gekomen. En dan denk ik, gaan ze niet weer dezelfde fouten maken als vroeger? Ja, ik denk het wel. Je ziet het nu al, hè, als het gaat om de taal spreken. Dat Bulgaarse gezin waar wij waren, die woonde hier al 11 jaar zoiets. En, ja, en die kunnen nog niet eens Nederlands praten, maar ze hebben wel kinderen die naar school gaan. Natuurlijk heb je respect voor je ouders, maar nu we ook een beetje in het verhaal zijn gedoken en hoe zwaar mijn ouders het hadden, jouw ouders het hadden, wat voor zwaar werk ze hebben verricht, weet je wel, zodat wij konden gaan studeren, zodat wij wat van ons leven konden maken. Mijn moeder, die haar broertjes en zusjes heeft laten studeren. Ja, ik ben ze gewoon heel erg dankbaar.

want Katwijk heeft alles te maken met de reden waarom mijn vader is overleden. Mijn vader had namelijk de Katwijkse ziekte. Nou ja, zo heet het in de volksmond. Want tegenwoordig staat het bekend als DCAA of als HCHWAD. En het is een hardnekkig vooroordeel, maar nee, het heeft niks met inteelt te maken. Blijft toch altijd gek om op zo'n dag als vandaag dan hier naartoe te moeten. Ja, dat je toch even hebt dat je er bent, hè? Ja, maar het voelt natuurlijk heel onnatuurlijk dat je naar zo'n plek moet gaan. Ja. Want om naar je vader en in jouw geval naar je man te gaan. Kijk, hij ligt hier wel, maar hij is hier ook niet. Nee. Maar toch gaan we. Toch gaan we, ja. Inderdaad. Geef je wel altijd een zoen op zijn foto? Ja, dat doe ik wel altijd. Bij de Katwijkse ziekte krijg je hersenbloedingen rond je 50ste. Helaas heeft mijn vader vanaf zijn 49ste meerdere bloedingen gehad. En hij is maar 59 jaar oud geworden. Ik heb ook altijd dat als ik in de auto zit of op de fiets en ik kom hier langs, dan zeg ik altijd hoi pap. Ik doe wat zo. Ah. Ik moet toch altijd huilen als ik hier ben. Ja, dat heb ik dan niet, omdat ik weet dat het met papa goed gaat. Maar goed, voor jou is het helemaal een gemis. Maar voor jou is het toch ook een gemis? Ja, voor mij natuurlijk is het een gemis. Maar jij bent nog hartstikke jong. Ik heb heel veel... Ja, jij hebt ook wel mooie jaren met hem gehad. Maar ook heel veel slechte jaren. En dat is natuurlijk heel triest. En jij staat aan het begin van je leven. Papa zou hartstikke trots op je geweest zijn. Mooi zakdoek. Lekker met zo'n snotneus ook. Maar er is iets bijzonders aan die Katwijkse ziekte. Het is namelijk een zeldzame erfelijke aandoening. Dus dat betekent dat wat mijn vader is overkomen mij ook kan gebeuren. Ik heb namelijk 50% kans om drager te zijn van de Katwijkse ziekte. 50%. Dat is een kwestie van kop of munt, ja of nee, zwart of wit. Er hangt een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. En om te leven met die wetenschap vind ik best zwaar. Ga ik dezelfde toekomst tegemoet als mijn vader? Word ik ook op jonge leeftijd ziek? Zal ik, net als mijn vader, stap voor stap mezelf verliezen door de hersenbloedingen? En wat betekent dat voor de keuzes die ik in dit leven maak? Wil ik me hierop laten testen? Vertel ik tijdens het daten dat ik 50% kans heb op een erfelijke ziekte? Kan ik nu nog wel een huis kopen? En wil ik later wel kinderen als ik drager ben, met de wetenschap dat ik het door kan geven? Al deze vragen tollen door mijn hoofd. Ik ben nu begin 30, maar al vanaf mijn 15e weet ik dat ik de Katwijkse ziekte kan hebben. En al die tijd zeg ik dat ik me ooit wil laten testen. Maar ik vond nooit het moment. Tot nu. Ik neem je mee in mijn testtraject en ook in alle worstelingen en vragen die voorbij komen als er sprake is van een genetische aandoening in de familie. Dit is Zieke Erfenis. Aflevering 1. Het graf van mijn vader. Ik heb dus een grote kans om drager te zijn van de Katwijkse ziekte. Maar wie uit mijn familie had dit nog meer, behalve mijn vader? Om daarover meer te weten te komen, ga ik naar mijn oom en tante. De broer en zus van mijn vader. Geen achternamen, Pietersdochter, et cetera. En hier ook Roelensdochter. Ja. Dirksdochter. Bijzonder. Ja. En hier zie je er zelfs een en Willem Plokker van 1560. Hier 1540 zelfs? 1540 zelfs, ja. Bizar, hè? Ja. Dat het allemaal nog genoteerd is. Ja, dat is intrigerend eigenlijk wel, hè? Ja. We hebben er volgens mij ook heel veel Rijnsburgse familie. Ja. Hier hebben we ook een bouquet. Dus we hebben ook nog een beetje Frans... Nou, dat heb ik altijd wel horen vertellen. Dat ze van de Hugenoten ergens afstammen. Oh! Je ziet hier nog de Franse spelling. Bouquet met QU. Ja. En hier is het dan bouquet, gewoon KE. Ja, inderdaad. Ja. Dat was te lastig. Ik had het wel leuk gevonden, een bouquet. Ja, toch? Ik ben bij mijn tante Ineke thuis, samen met mijn oom Rian. Met z'n drieën zitten we aan een grote, rechthoekige houten eettafel. En die ligt bezaaid met 7 grote A3-vellen, vol namen en jaartallen. We kijken naar onze stamboom, met bovenaan de naam van mijn vader, Louis de Jong. En door middel van deze stamboom wil ik meer te weten komen over onze familie. Zo heb ik mijn opa nooit gekend, omdat hij op 55-jarige leeftijd overleed aan, jawel, een hersenbloeding. Zijn derde. Eerder belandde hij al op de intensive care. Toen is hij zelfs nog geopereerd. Toen was het zo paniek, is hij daarna geopereerd aan dat hoofd. Opengemaakt doen ze nu ook niet meer. Maar toen is het nog schedelgelicht. Ja, schedelgelicht. Oh, wow. Op maandagavond, dat weet ik wel. Ja, en toen was het erop of eronder. Daar kwam het wel op neer. Ja, dat is eigenlijk nog best wel redelijk uitgekomen. Je hoort mijn oom zeggen dat hij nogal redelijk uit deze operatie is gekomen. Maar als ze vertellen wat er sindsdien allemaal veranderde voor mijn opa, schrik ik toch wel. En zijn zicht was slecht. Kreeg ook door een koker. En allebei zijn ogen. Volgens mij wel. Ja. Maar ook zijn oriëntatie kwijt. Geen tandenworstel meer kunnen vinden. Zoeken. Alsof hij in een nieuw huis was gezet. Dat soort dingen, weet je. Al die automatismen, of al heel veel automatismen waren weg. Dit alles herken ik maar al te goed van toen mijn eigen vader ziek was. En ik bespreek dat met mijn moeder. Bij papa alleen bij de eerste was koken kijken. Maar toen hij die hele grote klappen kreeg, 15 maanden later in Italië... Ja, toen was zijn zicht helemaal weg. Want toen waren zijn hersenen zo kapot... dat hij gaven de plaatjes niet meer naar zijn ogen terug. Na de eerste hersenbloeding van mijn vader was zijn zicht wel aangetast... maar hij kon bijvoorbeeld nog wel werken of autorijden, zelfstandig fietsen. Maar de grote bloeding die hij op vakantie in Italië kreeg... zorgde ervoor dat ons leven van de ene op de andere dag compleet veranderde. Die periode was heel intens en het heeft mij ook heel snel volwassen gemaakt. Mijn vader raakte in alles afhankelijk van mijn moeder. En deels ook van mij, omdat hij zelf niet meer begreep wat hij zag... Ziende blind noemen ze dat. In huis konden ze wegvinden, alleen ik moest niks verplaatsen. Want als ik ging verplaatsen, dan was hij zijn oriëntatie kwijt. Mijn papa liep alleen naar het toilet, liep alleen naar boven. Liep zo de badkamer in, pakte zijn tandenborstel. Dat deed hij wel, alleen hij wist niet meer, doordat hij het niet zien kon, hoe hij zijn tandpasta erop moest doen. Alles stond eigenlijk in het teken van mijn vaders ziekte. Als tiener hielp ik mijn vader met tandpasta op zijn tandenborstel doen. Ik voerde hem de laatste restjes van zijn avondeten, want dat zag hij niet meer liggen op zijn bord. Ook hielp ik hem regelmatig met aankleden. En het voelt heel tegennatuurlijk om dat op zo'n jonge leeftijd al te moeten doen bij je vader. Maar wat ik wel herken is dat automatisme wat weg is. Want zodra wij iets veranderden in huis... Ja, dat was hij kwijt. Dat kon niet, dat zei ik net. Je kon niks veranderen, want dan was hij zijn... zo'n rit... Waar, hij wist natuurlijk precies waar alles stond. Dus hij deed het eigenlijk op gevoel, laat ik het zomaar zeggen. Nee, maar ook, ik weet ook nog wel dat wij bijvoorbeeld een nieuwe... dat jij zo'n automatische zeepdispenser had gekocht. Ja, nou, dat was een drama. Ja. Dan snapte hij niks, want dan bleef hij zijn hand onderhouden. Dus dat ding, dat liep helemaal leeg. Soms moesten mijn moeder en ik ook maar lachen om de situatie. Anders hield ze het niet vol. En begrijp me niet verkeerd, ik heb mijn vader altijd met alle liefde geholpen waar ik kon. Al was ik er ook af en toe helemaal klaar mee. Maar het deed me vooral keer op keer heel veel pijn... om mijn vader in zo'n afhankelijke positie te zien. Zowel mijn vader als opa konden van de ene op de andere dag niet meer werken... en hobby's beoefenen. Als je 51 bent en je kan niks meer... je kan niet meer naar je werk, je kan niks, er komt niemand meer... al je collega's werken nog. Ja, toen had hij echt zoiets, nou, voor mij hoeft het niet meer. Dat was toen heel heftig. Als ik de verhalen van mijn opa en mijn vader naast elkaar zet... schrik ik enorm van de overeenkomsten. En ik denk ook direct... stel dat ik drager ben van de Katwijkse ziekte... staat mij dit dan ook allemaal te wachten? Mijn opa is halverwege de jaren 80 overleden aan de gevolgen van zijn derde hersenbloeding. Maar in die tijd was er nog amper iets bekend over de Katwijkse ziekte. Daarom is het bij hem ook nooit definitief vastgesteld dat hij drager was. Dat alles veranderde toen mijn vader zijn eerste hersenbloeding kreeg. Toen zonk bij ons echt wel de moed in de schoenen. Want toen was wel duidelijk van ja, onze vader had dit ook. Eigenlijk was het dan vanaf mijn vader pas het echte bewustwordingsmoment. En jullie vader heeft natuurlijk nooit kunnen onderzoeken. Ja, voor mij was het gelijk toen ik weet nog dat je vader werd opgenomen. En dat ik gelijk dacht van ja, dit kan maar één ding betekenen. Zoveel toeval is er niet dat Louis dit ook op zo'n jonge leeftijd. Die was helemaal jong natuurlijk. 49 volgens mij. Toen hij de eerste kreeg, ja. Dus ja, voor mij was het toen wel gelijk dat ik dacht, ja, dit is wat mijn vader ook had. Of hij heeft het. Ik dacht eigenlijk andersom. Louis heeft hetzelfde als mijn vader. Ja. Tot op de dag van vandaag is niet bekend bij wie ooit het genetische foutje voor de Katwijkse ziekte is ontstaan. Maar het vermoeden is dat dat in de 15e eeuw is gebeurd. Wat we wel weten, is dat deze erfelijke aandoening alles te maken heeft met een specifiek eiwit in de bloedvatwand. Amyloïd beta heet dat. Normaal gesproken worden die eiwitten netjes afgevoerd, maar bij dragers van de Katwijkse ziekte blijven ze vastplakken aan de wanden van de bloedvaten. Dat kan er dan voor zorgen dat een bloedvat scheurt en daardoor komt het bloed in de hersenen terecht. En waar in het hoofd zo'n bloeding plaatsvindt, dat bepaalt de schade die je eraan overhoudt. Mijn vader is onder andere voor langere perioden rechtzijdig verlamd geweest. Hij kon niet meer praten, niet meer slikken en hij was incontinent. Gelukkig kwam hij daar wel weer bovenop. Maar zijn zicht was, zoals je eerder kon horen, wel blijvend aangetast. In het Leids Universitair Medisch Centrum proberen ze door middel van stamboomonderzoek families in kaart te brengen bij wie de Katwijkse ziekte voorkomt. Een van die onderzoekers is Sabine Voigt en ik zoek haar op in het ziekenhuis. Ik ben zoals gewoonlijk iets te laat voor mijn afspraak en ook al schijnt het zonnetje heerlijk op deze maandagochtend, het waait ongelooflijk hard. Het is niet normaal, joh. Vanaf de parkeerplaats tot de ingang van het ziekenhuis vliegt mijn haar alle kanten op en zie ik fietsers met moeite vooruitkomen. Ook rent er een vrouw voorbij die haar flesje water achterna gaat, dat is meegenomen door de wind. Maar gelukkig bereik ik de draaideur van het LUMC. Rust. En staat Sabine me al op te wachten. Hey, ja. Nee, nou, het was net. Ik hing net zo in de wind. Maar hey, made it. Goed zo. Ze herkent me direct. En dat heeft niet alleen te maken met de opvallende microfoon waar ik mee binnenkom. We kennen elkaar namelijk al een beetje. Ik doe zelf mee aan het stamboomonderzoek van het LUMC. Maar ik ben ook betrokken bij de patiëntenvereniging van de Katwijkse ziekte, waar we elkaar wel eens zien bij informatieavonden. We nemen plaats in een klein kamertje zonder ramen, maar wel met heel veel tafels, opgesteld in een U-vorm, en er hangt een groot beamerscherm. Daar vertelt ze mij meer over de reden van het stamboomonderzoek. Ten eerste hoeveel het nou voorkomt. En uiteindelijk hopen we ook die stambomen zo over elkaar te kunnen leggen dat we kunnen zien van nou, waar is het nou precies ontstaan. Maar tegelijk proberen we ook te zien van oké, stel nou dat jouw moeder op een leeftijd van 60 jaar een bloeding heeft gehad. Is dat dan bij jou ook zo? Of is het dan later of eerder? Want dit stamboomonderzoek, ik doe daar ook aan mee. En in feite is het toch alleen een vragenlijst invullen. Klopt, ja. Dus in principe sturen we een vragenlijst op die je of online, maar als iemand het liever wil ook telefonisch, of als je langs wil komen, kan dat ook. Waar je dus inderdaad invult van nou ja, zo ziet mijn familie eruit. En ook dus over risicofactoren zoals een hoge bloeddruk hebben of roken. Dat vragen we daar ook uit. En wel hebben we nog een heel deel van die mensen nagebeld als ze er toestemming voor gaven om ook echt nog een keer die stamboom samen door te nemen om hem echt uit te tekenen. Oh, ja. Dat doen jullie ook? Ja. Oh, tof. Ja. Maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Zijn jullie dat dan echt helemaal met de hand dan aan het tekenen? Ja, dus we hebben heel veel. Ik denk dat er in totaal nu iets van 200 mensen die vragenlijst hebben ingevuld. En we hebben in elk geval van 130 mensen ook de stamboom uitgetekend. En dat zijn dus inderdaad telefoongesprekken die echt wel heel lang duren. Waarbij we alles met de hand tekenen en daarna zetten we dat in een systeem. Wat dan ook ja, mooier die lijntjes doet dan dat wij met de hand doen. Op de beamer laat Sabine zien hoe zij alle informatie van de families verwerken in de computer. Ja, je begint met een stel en die krijgen dan een aantal kinderen. En dan geven we daarin aan met een kleur of ze wel of niet drager zijn daar van de staat, ziekte. Ik zie blauwe kleurtjes, geel en wit. Ja, dus blauw, daar weet het eigenlijk niet van. Mm-hmm. En geel, dat is hier dus dat al deze gele balletjes, die zijn drager van de ziekte. Ja. En dus je ziet dat de ouders zijn allebei blauw. Dus bij deze familie weten we niet of het van de vader of de moeder is gekomen. En hier zie je dus dat zij nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kinderen hebben gekregen. En dat van die 9 kinderen hebben 7 de ziekte gekregen. En ik zie vierkant en rond. Ja, vierkant is man en rond is vrouw. Ja. Zo, dat is dan eigenlijk ook bizar dat dan in dat gezin alle vrouwen drager waren van de ziekte. Ja, en de mannen niet. Nee, maar goed, ze hadden ook wel veel meer vrouwen. Dat is waar. Nee, dat hoeft inderdaad. Het is niet nu 1-op-1 te zeggen dat je dus per definitie als vrouw meer kans loopt. Nee, blijft het is wel 50%. Heel opmerkelijk als ik hier wel. Ja. Het is gek om naar een groot scherm te kijken waar allerlei symbolen en kleurtjes op staan die een soort vrolijk beeld geven. Maar als je dan bedenkt hoe ontwrichtend zo'n ziekte werkt in één gezin, dan word ik daar stil van. Ook bij ons was de klap groot toen mijn vader de diagnose kreeg. En ik vroeg me ook direct af wat dit voor mij betekende. En nu kijk ik naar een familie waarvan 7 van de 9 kinderen weten dat ze drager zijn. En dan te bedenken dat er nog veel meer families zijn waarbij deze ziekte al jaren rondwaart. Het is de bedoeling dat dit stamboomonderzoek antwoord zal geven op die ene vraag. Bij wie is deze ziekte ooit begonnen? Maar dat gaat enorm lastig worden, zegt Sabine. Het vers, zeg maar, wat ik weet, is dat er rond 1990 is echt voor het eerst die DNA-mutatie hier aangetoond. En daarvoor zijn een aantal artikelen geschreven over bepaalde families. Van hier komen hersenbloedingen heel vaak voor. En er is wel in al die artikelen staat van waarschijnlijk is het begonnen bij 3 families in Katwijk en Scheveningen. En wat zouden we er eigenlijk ook aan hebben om te weten waar het ooit is begonnen? Hebben we daar überhaupt iets aan? Nou, ten eerste dat het denk ik heel interessant is om dat te weten. Maar ik denk ook dat het wel iets zegt over de mutatie zelf. Dus hoe dat dan, wanneer dat plotseling spontaan is ontstaan. En dus ook hoe lang en hoeveel mensen er dan zijn aangedaan. Want ja, hoe verder terug in de tijd, hoe meer kans het natuurlijk zich heeft gehad om zich te verspreiden. Dus in die zin is dat denk ik wel heel interessant. Hoe meer informatie dit stamboomonderzoek oplevert, hoe beter er gewerkt kan worden aan mogelijke medicatie of een andere behandeling van deze ziekte. En wat is eigenlijk het belang van een medicijn, behandeling of operatie als je rondloopt met de vraag of je je wil laten testen of niet? Stel nu dat in jouw familie het erfelijk borstkankergen BRCA1 of BRCA2 voorkomt en de DNA-test wijst uit dat je drager bent. Dan heb je de keus om je preventief te laten opereren. Voor sommige mensen betekent het heel veel om iets te kunnen doen op het moment dat je weet dat je drager bent. Al kan ik me heel goed voorstellen dat zo'n ingrijpende operatie ook geen makkelijke keuze is om te maken. Mijn oom en tante die je aan het begin van deze aflevering hoorde, kiezen er allebei voor om zich niet te laten testen. Ik zeg ook altijd, ik heb het niet. Ik ben er totaal niet mee bezig. Niet. Want ik heb er toch geen invloed op. Dus het enige, als ik het wel heb, dan hangt er wel een steen om mijn nek. En er zijn geen medicijnen voor. Dus wat schiet ik ermee op? Op dit moment niks. Ik heb ook wel meegedaan aan het medisch wetenschappelijk onderzoek, maar ook bewust niet een uitslag willen hebben. En ik vond het wel grappig. Ik had toen die. Want ik vond mezelf een beetje. Het is weinig moedig, weet je wel. Waarom wil je het nou niet weten? Ik bedoel, je doet mee en je wil het niet weten. Is dat niet je kop in het zand steken? Zo'n gevoel had ik. Tot ik dat was onderdeel van dat onderzoek. Die afspraak had met die neuropsycholoog. En die zei van, joh, dat is ook een strategie die je kunt volgen. Een kop in het zand steken. En ik dacht, ja, zo kan je het eigenlijk ook wel zien. En op dit moment beïnvloedt het jouw leven niet. Nee, daarom. Ik vind het interessant dat ik er zo anders in sta vergeleken met mijn oom en tante. En dat is ook oké. Er is geen goed of fout als het gaat over jezelf wel of niet laten testen op een erfelijke aandoening. Maar ik merk aan alles dat ik behoefte heb aan duidelijkheid. Ik kan niet meer tegen de onzekerheid. En dus besluit ik te bellen naar de huisarts. Want voordat ik naar het ziekenhuis kan, heb ik een verwijzing nodig van haar. Voor de assistenten kies 3. Bent u arts of collega? Goedemorgen, met Elisa. Goedemorgen, u spreekt met Nicole de Jong. Hi, wat kan ik voor je doen? Hallo, goedemorgen. Ja, ik heb even een vraagje. Ja, bij mijn familie komt de Katwijkse ziekte voor. En ik merk de laatste tijd dat dat me wel steeds meer bezighoudt. En ik zou daar eigenlijk ook wel graag met de huisarts even over willen praten. Omdat ik erover na zit te denken om mezelf ook te laten testen. Maar voordat ik dan naar het ziekenhuis kan, heb ik een verwijzing nodig van de huisarts. Dus ik dacht, ik bel eventjes om daarover een afspraak te maken. Ik ga even de agenda daarbij pakken. Mm-hmm. Even zien. Zou jij dinsdag 4 april om 3 uur kunnen? Ik pak zelf ook heel eventjes mijn agenda om te checken of dat kan. Even zien. Nou, ik heb dan niks op de planning staan, dus voor mij zou dat kunnen. Oké, is goed. Ik ga hem hier in de agenda zetten en dan zien we je morgen. En dan is het ineens met een telefoongesprek van een minuut geregeld. Ik heb het telefoontje gepleegd en het startschot is gegeven. Binnenkort zit ik bij de huisarts om haar te vragen of ze mij wil verwijzen naar het ziekenhuis. Het gaat nu echt beginnen. We zijn bij de huisartsenpraktijk. Nu heb ik begrepen dat de lichten uit zijn, maar dat niet erg is. Ze zijn er wel en ze hebben geen bel. Dus ik moet even heel hard kloppen. Hopelijk was dit hard genoeg. Ja, het is gelukt. Hallo. Oh, aan het hoesten. Oh, wat vervelend. Hallo. Oh. Oh, dat is Elisa. Oh. Elisa is de doktersassistente met wie ik eerder contact had om deze afspraak te plannen. Oh. Jouw telefoon ligt hier. Oh, ja. Maar dat niet iemand anders hem is vergeten in ieder geval. Zullen we even mijn jas ook uitdoen? Zal ik mijn jas anders maar gewoon even binnenleggen? Mijn huisarts vindt het toch wel spannend dat dit gesprek wordt opgenomen. En dat snap ik. Want hoe vaak komt het nou voor dat een patiënt het gesprek wil opnemen voor een podcast? En dan gebeurt er dit als ik de microfoon bij haar heb opgespeld. Zo. Oké. Okay. Nou, that's it. Nou, landgenoten. Landgenoten? Zo voelt het al haast, hè? Ja. Fijn dat je er bent, Nicole. Ja. Je wilde eigenlijk even komen praten over de Katwijkse ziekte. Waaraan je vader eigenlijk is overleden, hè, en wat in jullie familie voorkomt. Ja. En waar wil je het eigenlijk nu over hebben? Nou, ik weet eigenlijk al wel sinds mijn 15e dat ik me daarop zou willen laten testen. Alleen vond ik mezelf toen nog wel te jong. Of althans, ik denk dat ik toen nog iets wat naïef was misschien ook wel. Of dat ik dacht, nou, als ik me kan laten testen, dan doe ik dat toch gewoon. Ja. En destijds was mij het advies gegeven om dat wat later te doen. Tenzij ik het echt al heel graag wilde weten. En ik merk wel de laatste jaren dat het me veel meer bezighoudt. Dus dat ik Ik merk het gewoon in nu ik andere mensen om me heen bepaalde stappen zie zetten. Of als zij nadenken over kinderen of voorkomen kinderen. Ja. Ik heb geen relatie, maar hoe ga ik dat bespreekbaar maken in een relatie? Ik merk dat het me best wel bezighoudt. En dat ik iemand ben die dat van tevoren wil weten in plaats van dat ik het op zijn beloop laat. Ja. Wat prima is natuurlijk als mensen er op die manier in staan. Maar voor mij werkt dat niet zo heel erg. Ik heb dan toch behoefte aan die duidelijkheid. Ja, jij wil dus eigenlijk, zou jij dat onderzoek willen gaan doen voor zekerheid? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ook, het heeft natuurlijk ook consequenties voor de rest van je leven eigenlijk. Ja. Het kan de goede kant opslaan, hè, want je weet natuurlijk van de kans is 50% dat je het wel of niet hebt. Hè, dat weet je. Ja. En heb je er ook met je familie over gehad? Ja, ja, mijn moeder en mijn zussen die zijn wel allemaal op de hoogte dat ik hier nu mee bezig ben. En sowieso praten wij er wel over in het gezin. Het is niet een onderwerp wat we totaal niet bespreken. Dus daar ben ik altijd wel blij mee dat de ruimte er überhaupt is om het erover te hebben. Ja. Dus zij weten ook wel dat, dat ik dit in gang wil zetten. Want ben jij de oudste? Nee, hè? Nee, ik ben de jongste. Ben de jongste. Maar mijn zussen hebben een andere vader, dus ik ben de enige. Oh, echt waar? Ja, oh, dus ik ben de enige in het gezin die risico heeft op deze ziekte. Ja, dit heeft heel even wat uitleg nodig. Mijn moeder is eerder getrouwd geweest en heeft met die partner 2 dochters gekregen. Later is zij hertrouwd met mijn vader en daar ben ik uit voortgekomen. We hebben dus alle 3 dezelfde moeder en daardoor zijn we eigenlijk halfzussen. Al zien we elkaar totaal niet zo. Maar doordat ik de enige biologische dochter ben van mijn vader, ben ik dus ook de enige die risico loopt op de Katwijkse ziekte. En hoe blij ik ook ben dat zij de ziekte niet kunnen hebben, is het soms best lastig om dit proces in je eentje door te moeten maken. In de volgende aflevering ga ik daar ook met ze over in gesprek. Intussen zit ik nog steeds tegenover de huisarts, die uitlegt naar wie ze me precies gaat doorverwijzen. Als ik je ga verwijzen, hè, wat ik natuurlijk gewoon ga doen, dan krijg je, hè, dan verwijs ik je natuurlijk naar de klinische genetica. En daar gaan ze ook weer met jou een gesprek aan van wat zijn de gevolgen, wat ga je precies weten en hoe zit het precies in elkaar. Ja. He, dus dat, daar begint het eigenlijk pas echt. Ja. Nou, ik ga gewoon die verwijzing voor jou maken. Wou je verder nog iets bespreken? Nee, ja, ik denk dat het, dit is stap 1 eigenlijk wel nu van mijn hele traject. Dus het is niet zozeer dat ik nu heel zenuwachtig hier bijvoorbeeld naartoe ben gegaan, maar wel dat ik dacht, oh ja, nu gaat het wel echt beginnen. Nu ga ik het in gang zetten. En dat wil nog niet zeggen, hè? Want ze gaan bij de klinische genetica gaan ze dat gesprek dus met jou weer aan. En als je halverwege dat traject denkt van, nou, ik wil het eigenlijk misschien toch nog niet weten, hoeft het ook nog niet, hè? Nee. Dus je kan er altijd nog zeggen van, nou, maak het nog maar niet bekend of zo. Dit is een goed punt wat mijn huisarts hier vertelt. Want de afdeling klinische genetica helpt ook niet alleen maar mensen die zich willen laten testen. Je kunt altijd bij ze terecht. Ook als je vooral behoefte hebt aan meer informatie of een luisterend oor. Laten we wel afspreken, want als je denkt van, hey, ik wil het er nog een keer over hebben met iemand, kom gerust ook hier langs, hè? Nou, dat vind ik heel fijn. Ja. Dat die ruimte er in ieder geval is om daarover langs te komen. Ja. Ik ben zo dankbaar voor mijn lieve en betrokken huisarts. En nadat ze via de computer mijn verwijzing voor het ziekenhuis heeft geregeld, trek ik mijn jas aan en nemen we afscheid. En daar gaat hij. Oh. Oh, dat was het. Stap 1 is gezet. Wauw. Ja, nu is het afwachten. Nu moet ik, terwijl ik ondertussen een fietssleutel zoek. Nu moet ik gaan kijken wanneer ik bericht krijg van het ziekenhuis. Die nu met deze verwijzing van de dokter aan de slag gaan. En ja, dan gaan we nog veel meer van dit soort gesprekken voeren. ben één stap verder in mijn traject. Of moet ik eigenlijk zeggen, ik ben één stap dichterbij. Over een aantal maanden kom ik te weten of ik drager ben van de Katwijkse ziekte. Nou ja, als ik die uitslag wil weten. Want misschien vliegt het me wel ineens enorm naar de strot. Of kom ik erachter dat dit helemaal niet het juiste moment is voor mij. In de komende afleveringen neem ik je mee in mijn traject. En het zullen emotionele maanden worden. En ook al krijg ik enorm veel steun van alle lieve familie en vrienden om me heen, ik zal me ook af en toe heel erg alleen voelen. Maar ik weet dat mijn verhaal niet op zichzelf staat. Heel veel mensen leggen deze weg af. Of ze hebben al een testtraject achter de rug. Misschien ken jij ook wel iemand in jouw omgeving met een erfelijke aandoening. In de volgende aflevering hoor je hoeveel mensen in Nederland hiermee te maken hebben. En ook wat de impact daarvan is op hun familie. En als er dus zoveel erfelijke aandoeningen voorkomen, waarom hoor ik er dan toch zo weinig over? En ik neem je mee naar mijn eerste afspraak in het ziekenhuis. Oké. Mijn hart klopt echt in mijn keel. Dit was aflevering 1 van Zieke Erfenis. Tussen haat en liefde zit iets explosiefs en je kan niet voor altijd doen alsof het niet bestaat. Ik wil ons niet verlaten, dus we moeten praten. Tussen licht en donker, net voordat hij ondergaat. Schemering komt het beslissende moment en ik weet niet waarom moeten we samen zijn. Ik denk wellicht in donker en licht, donker en licht, donker en straks in de schemering komt het beslissende moment en ik weet niet waarom. Licht en donker. Vrouwtje was dat op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. We weten allemaal dat alcohol gevaarlijke risico's met zich meebrengt. Maar weten we dat wel genoeg? Niet volgens de gezonde generatie die de campagne Op Je Gezondheid heeft gelanceerd. En dit om meer aandacht te vragen voor de gevaren van alcohol. Aan de telefoon heb ik Mark Bouwens van de Maag, Lever, Darm Stichting. Hele goedemorgen. Hele goedemorgen. Op Je Gezondheid, wat is het precies voor campagne? Dat is een campagne waarin we proberen de kennis over de schadelijkheid van alcohol te verhogen bij de mensen. Ja. We weten dat ongeveer 37% van de Nederlanders weet dat alcohol bijvoorbeeld de kans op kanker verhoogt. En dat vinden we veel te weinig, dus we proberen dat te verbeteren. Ja, de kans op kanker, zeg je. Dat is al gelijk een bijzondere, want je kan verschillende soorten kanker krijgen, hè, van alcohol. Hoe zit dat precies? Dat klopt. Je kunt 7 verschillende soorten kanker krijgen van het gebruik van alcohol. In ieder geval een verhoogde kans op bijvoorbeeld mondkanker, keelholtekanker, strottenhoofdkanker, slokdarmkanker, leverkanker, darmkanker en zelfs borstkanker. Dus dat is nogal wat. Ja, hoe kan dat? Dat komt omdat alcohol en ook de afbraakproducten van alcohol de kans op kanker verhogen. En op het moment dat je daar gebruik van maakt, dan verhoog je dus de kans op het krijgen van kanker. Ja, en ik zei het al, ik moet eerlijk zeggen dat ik alcohol en kanker niet meteen aan elkaar koppel. Daarom blijk ik niet de enige trouwens. Blijkt ook uit dit fragment van Radio Dio Mattie en Marieke toen jullie de campagne lanceerden. Nou, ik associeer het in ieder geval weinig met kanker, heel eerlijk, als ik een slok neem of een pilsje bestel. Nee, ben je dus precies inderdaad. Dat is natuurlijk wel het ding waar ze op duwen nu. Roken associeer je natuurlijk veel met kanker, maar als... Ja, ik leg dat verband helemaal niet. Nou, weet je wat denk ik zou helpen? Als mensen die niet drinken niet zo in het hoekje worden gezet, jemig wat ongezellig. Dus als op het moment dat je gewoon zelf beslist dat je niet wilt drinken, net zoals dat je zelf beslist dat je geen sigaret wil roken, wat ook slecht voor je is, dat er niet tegen je wordt gezegd, kom op, 1 glas, dat kan toch wel. Ja. Dat zou denk ik echt heel erg helpen. Iedereen moet het voor zichzelf beslissen, maar als we elkaar daarin kunnen helpen, dat zou toch gewoon een stap zijn. Waarom hebben we die associatie eigenlijk niet met kanker, denk je, Mark? Nou, omdat we de associatie met alcohol gezelligheid vooral hebben. En dat is in onze samenleving genormaliseerd. We zijn helemaal gewend aan het gebruik van alcohol. Mm-hmm. En dat zorgt er dus ook voor dat de associatie met ongezondheid, met kanker en met andere aandoeningen, een stuk minder is. En daar is deze campagne voor, om mensen in ieder geval bewust te maken van de risico's van het gebruik van alcohol. Ja, wat ook wel opvallend is, is jullie richten je vooral op jongeren. Maar uit jullie onderzoek blijkt ook dat jongeren tot 17 meer de gevaren van alcohol inzien dan volwassenen. Waar halen jongeren die kennis vandaan? Dat is een hele goede vraag. We zien inderdaad dat jongeren beter dan volwassenen in staat zijn om die link te leggen tussen de ongezondheid van alcohol en de risico's die ze daarmee lopen. We zien dat bijvoorbeeld bij volwassenen zo'n 27% denkt aan ongezond. Terwijl dat bij de kinderen of bij jongeren zo'n 39% is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een stuk beter. Alleen wij willen natuurlijk dat dat aantal nog veel hoger komt. Dus wij richten ons in die zin op de gezonde generatie. Dat betekent dat wij die jeugd, die jongeren, bewuster willen maken van de risico's van alcohol. Ja, is het dan niet veel beter om je eigenlijk gewoon op de volwassenen te richten? Als jongeren blijkbaar beter weten? Zeker, dat doen we in principe ook. Want deze campagne is natuurlijk voor zowel volwassenen als jongeren. En we weten ook dat de keuzes van jongeren heel erg gebaseerd zijn op hun omgeving en op bijvoorbeeld wat de ouders doen. Het voorbeeld geven is natuurlijk een van de belangrijkste redenen waarom jongeren ook zien dat alcohol genormaliseerd is in onze samenleving. We zien bijvoorbeeld dat in sportscholen of in jeugdclubs er ook gewoon alcohol geschonken wordt. Hmm. Dat mensen gewend zijn bij kinderfeestjes 's middags ook gewoon alcohol te nuttigen. En een goed voorbeeld doet goed opgroeien. Ja. Ja, dus dat beeld dat verschuift dan ook misschien wel door al die invloeden die ze krijgen. Ja, dat is wel wat wij ook zien. We zien dus dat jongeren dus beter in staat zijn om alcohol te linken aan ongezondheid. Maar we zien ook dat jongeren richting hun 18e jaar positiever gaan denken over alcohol. Ja. De associaties wijzigen dus. En dat betekent dat ze dus, als ze ouder worden, sneller gaan denken aan gezelligheid of lekker op het moment dat ze aan alcohol denken. Terwijl de negatieve dingen van alcohol weer overschaduwd worden. Ja, is dat ook niet gewoon heel simpel omdat ze het gewoon niet lusten als ze jonger zijn? Zeker, dat heeft er absoluut mee te maken. Ze associëren alcohol minder met lekker op het moment dat ze jonger zijn. En op het moment dat ze ouder worden en er meer mee in aanraking komen, gaan die associaties veranderen. En daarom is het zo belangrijk dat we ouders bewust maken van deze ontwikkeling. En dat ouders ook in staat zijn om hun kinderen goed kennis bij te brengen over de gevaren van alcohol. En dat zien wij ook, dat volwassenen dat juist nog lang niet goed kunnen. En daarom hebben we deze campagne opgezet om ervoor te zorgen dat die bewustwording bij ouders, bij volwassenen in het algemeen, hoger wordt. Ja, nu zijn er natuurlijk ook veel verschillende verhalen. Hè? Zo zou een wijntje per dag gezond zijn, of zou alcohol weer helpen met goed slapen. Het lijkt me ook wel verwarrend, toch? Al die verschillende verhalen die mensen horen. Dat klopt, dat is zeer verwarrend. En daarbij moet ik ook meteen zeggen dat deze verhalen ook niet kloppen. Er is jarenlang natuurlijk vanuit allerlei hoeken informatie gekomen over de potentiële gevaren of gezondheid van alcohol. Het is inmiddels al heel duidelijk dat er geen veilige hoeveelheid alcohol is om te nuttigen. En dat je de kans op bijvoorbeeld kanker, maar ook allerlei andere aandoeningen, met één glas alcohol per dag al verhoogt. Ja, ja. Maar het was natuurlijk vroeger ook zo dat inderdaad iets als Bacardi Breezer was ontzettend populair onder jongeren. Dat wordt niet meer zo gemarket. Heeft dat ook met dit te maken? Nou, ik denk dat de hele maatschappij zich wel meer bewust wordt van de effecten van alcohol. Maar dat dat nog lang niet voldoende is. Want we zien natuurlijk ook dat er nog steeds de sterke associatie is met die gezelligheid. Ja. En als je ziet dat die associatie dus groter wordt naarmate jongeren ouder worden, betekent dat er nog een wereld te winnen is. En hoe winnen we die wereld dan? Nou, wat wij doen is op dit moment vooral die campagne voeren om mensen bewust te maken van die schadelijke effecten. We hopen dus dat ook resulteert in dat bijvoorbeeld ouders hun kinderen beter kunnen informeren over de gevaren van alcohol. En dat die normalisatie van alcohol vermindert. Dat mensen dus minder op allerlei plekken jongeren in aanraking laten komen met alcohol. Ja, maar dan reken je dus wel op de kennis van ouders die er nu eigenlijk nog niet is, zeg je? Ja, en daarom doen we dus een campagne waarin we proberen deze kennis te verhogen. En mensen dus te wijzen op die verschillende schadelijke effecten daarvan. Want hoe uiten jullie die campagne nu precies? We hebben de campagne in deze zomer gestart, waarin we dus mensen laten weten van er zijn 7 verschillende soorten kankers waar je de kans op verhoogt als je alcohol drinkt. Daarnaast laten we mensen weten dat er dus inderdaad verschillende andere schadelijke effecten zijn van alcohol. Zoals schade aan het spijsverteringsstelsel, waarbij je ook een verhoogde kans hebt op reflux, of bij mensen meer bekend als brandend maagzuur. Dat je ook leveraandoeningen kunt krijgen, dat je ook je microbioom, de bacteriën en andere micro-organismen in je darmen, die heel belangrijk voor ons zijn, ja, schade toebrengt. Dus die informatie proberen we bij de mensen te krijgen. Ja, en wat natuurlijk ook nu gebeurt, is dat veel brouwerijen 0,0 bier promoten. Is dat een goed teken, denk je, of gewoon een marketing zet, zodat mensen wel gewoon die merknaam blijven zien? Nou, het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat er voldoende alcoholvrije alternatieven zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk een goede ontwikkeling in de samenleving. Wij zijn op zich geen voorstander van het vervangen van alcohol met de alternatieven die nog steeds heel erg geassocieerd zijn met alcoholhoudende dranken. Maar in het algemeen is het goed dat er alternatieven zijn en dat mensen het beseffen en ook genormaliseerd wordt dat niet alcohol drinken prima is. En dat mensen daar ook een hele gezellige avond mee kunnen hebben. Ja, ik kan dan ook wel zeggen, ja, als mensen dat nu nog niet snappen, die boodschap, dan gaan ze het ook niet meer snappen. Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat het heel verstandig is om de boodschap ook te blijven herhalen. Vooral ook omdat we weten dat de kennis nog niet groot genoeg is. Dat mensen nog steeds niet voldoende beseffen hoe schadelijk alcohol kan zijn. En we willen mensen gewoon de kans geven om zelf die bewuste keuze te kunnen maken. En dat is precies in het gesprek wat je er straks ook hoorde van het radiogesprek. Je ziet dat mensen op het moment dat ze meer besef krijgen van de schadelijkheid van alcohol, dat ze er ook goede gesprekken over gaan voeren. En dat is precies wat wij met deze campagne beogen. Maar ik merkte in dat gesprek ook wel weer een beetje ongemakkelijkheid. Zeker. En die ongemakkelijkheid merken we omdat het zo genormaliseerd is in onze samenleving, dat de boodschap dat het schadelijk is voor je natuurlijk geen gemakkelijke is. En dat is ook goed dat dat niet makkelijk is en dat we die gesprekken gaan voeren met z'n allen. Dat we beseffen dat het normaliseren van alcohol in de nabijheid van je kinderen, dat dat misschien helemaal niet zo'n goed idee is. En dat we daar het goed gesprek over kunnen voeren. En dat hoeft niet altijd makkelijk te zijn, als het maar wel resulteert in een hoger bewustzijn en de mogelijkheid van mensen om hun kinderen en de omgeving goed kunnen informeren over die schadelijkheid. Ja, waarom richten jullie eigenlijk dan nu vooral op alcohol en niet bijvoorbeeld op roken of drugs of ja, fastfood, wat dan te veel wordt gegeten bijvoorbeeld? Ja, er zijn verschillende anderen die zich daarmee bezighouden. Dus daar gebeurt al veel op. Er werd ook in het gesprek gerefereerd aan roken, dat daar ook al veel bekend van is. Ja. We weten ook dat de combinatie van roken met alcohol alleen maar de schadelijkheid versterkt. Dus dat zijn zeker dingen die we mee kunnen nemen. Maar op dit moment richten wij ons heel erg op alcohol, omdat juist het besef van de schadelijkheid van alcohol te beperkt is. En dat daar nog veel gewonnen kan worden. Hoe zorg je dan dat deze campagne niet te belerend wordt? Want dat schrikt mensen weer af. Ja, dat is heel belangrijk. Kijk, wij richten ons echt op de bewustwording van mensen. Wij geven ze daarbij informatie over de schadelijkheid, de associatie met alcohol en alcohol met kanker, de associatie met andere aandoeningen, zodat mensen zelf hun keuze kunnen maken en erover gaan nadenken en er gesprekken over gaan hebben. En dat is echt het doel van deze campagne. Ja, ik hoorde ook wel een beetje indoor, bijna de ideale wereld is een alcoholvrije wereld, maar dat lijkt me ook niet realistisch. Nee, zeker niet. En daar gaan we op dit moment ook helemaal niet voor. Wij proberen mensen bewust te maken, zodat ze zelf die keuze kunnen maken. Ja. En dat ze dus in staat zijn om die kennis ook te delen, bijvoorbeeld met hun kinderen. Want wij staan inderdaad voor de gezonde generatie. En dat wil zeggen dat we willen dat onze kinderen, de jeugd, opgroeit in een gezonde omgeving. En daarbij bewust zijn van de gevaren van bijvoorbeeld alcohol. Ja, maar dat wordt al jaren gepromoot en blijkbaar werkt dat niet, blijkt uit jullie onderzoek. Wat zorgt ervoor dat het nu wel zou werken? Nou, we zien dat de eerste deel van onze campagne, die is in het begin van de zomer gestart. En we gaan dat nu herhalen, want we zien dat het effect van de eerste flight, zoals we dat noemen, al positief is. We zien dat meer mensen op de hoogte zijn van de associatie tussen alcohol en kanker en tussen alcohol en andere aandoeningen. Dus het heeft wel degelijk effect op de kennis en bewustzijn van mensen. En we hopen dat we dat echt kunnen verbeteren. Maar dat weet je dus ook niet zeker. Dus misschien is er over een paar jaar wel weer een campagne nodig. Nou, dat zal ook heel goed kunnen. De kracht van herhaling is natuurlijk sterk. Dat willen wij dan ook doen. Vandaar dat we nu de tweede deel van de campagne gestart zijn. En we zullen waarschijnlijk nog wel meer campagnedelen inzetten. En daarnaast zullen we natuurlijk ook proberen om te kijken hoe we op andere manieren de omgeving kunnen verbeteren qua gezondheid. Ja, waarschuwingen op drankverpakkingen misschien, zoals bij roken gebeurt? Ja, dat is zeker een optie. Daar zouden wij zeker voor pleiten. Want op die manier kun je dus ook op het moment dat mensen hun drankje bij de hand hebben, hen wijzen op de potentiële gevaren daarvan. Ja, ja, ik vraag me dan ook wel weer af. Kijk, het wordt een beetje gebracht, en dat zie ik ook in de app, alsof het een heel kwaadaardig iets is. En dat zorgt er juist voor dat mensen het willen blijven doen als een soort protest. Dat is mogelijk, maar ik denk dat in het algemeen, op het moment dat de kennis over de schadelijkheid van alcohol verbetert, dat mensen ook gewoon echt een bewuste keuze kunnen maken. En dan is het altijd zo, er zijn nog steeds mensen die roken, terwijl de kennis daarover ook al heel erg verhoogd is. Ja. Maar als je gaat kijken naar de totale maatschappij en wat wij dus voor ogen hebben, een gezonde generatie, dan zie je dat kennis de eerste stap is. En dat we daarbij mensen beter keuzes kunnen laten maken. Ja, en dat is de eerste stap. Wat is dan de volgende stap in deze campagne? In eerste instantie willen wij dus zien dat de kennis verhoogt. Waarbij we dus in staat zijn om die gezonde generatie te bewerkstelligen. Dat ouders dus in staat zijn om de kennis te verhogen van hun kinderen. En dat daarmee de houding ook verandert ten opzichte van alcohol. En de tweede stap is natuurlijk naast kennis dat die houding aangepast wordt. Dat mensen op het moment dat ze een verjaardagsfeestje hebben waarbij voornamelijk kinderen rondlopen, dat alcohol niet meer normaal is. Dat op het moment dat kinderen rond een jeugdclub aan het sporten zijn, dat alcohol daar 's middags niet normaal is. Dat is de volgende stap. Ja, we gaan het in de gaten houden, maar de campagne Op Je Gezondheid is in ieder geval in volle gang. Mark Bouwens van de Maag-Lever-Darm-Stichting, dank je wel voor je tijd. Hartelijk dank. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Fatboy Slim op NPO Radio 1. Praise You hoorde je. En daarmee sluiten we ook de nacht van Omroep Zwart weer af. Volgende week zijn we weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend hoor je natuurlijk De Nacht is Zwart tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Maar zover is het nog lang niet, want eerst is het de beurt aan Merel Wielaert met Vroeg. Hoi Merel. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben zometeen? We gaan het hebben over, gaat er nou een shutdown komen in Amerika of niet, of wel, of niet? Economisch plafond, schulden, Republikeinen, democraten. Ja, precies, de forever-ruzie tussen deze twee. En wat dat eigenlijk vooral de impact op natuurlijk de gewone Amerikaan als zoiets doorgaat of niet. En dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje bespreken, maar met Jelte Oltoff, universitair docent bij de afdeling Amerikanistiek van de Rijksuniversiteit in Groningen. In Groningen? Ja. Dus die hangt aan de lijn? Zeer zeker. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen via de NPO Radio 1 app. En de Nacht van Omroep Zwart is er dus volgende week weer. Tot dan en ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.